ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے دم دم دم دم بنے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی بہنے دل کے ہم سے فقیر بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہم شریک رہیں گے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں، پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ، اور پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا بذریعہ کال۔ آپ بھی اس مدنی مذاکرے میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے، کال کے ذریعے، امیر اہل سنت کے لائیو فیس بک کا جو پیج ہے اس پیج پر بھی آپ یہ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں۔ لائیو چیٹ کے ذریعے بھی جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو سلسلہ ہے اس میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز کے سوالات ہوتے ہیں، الحمدللہ روزمرہ کے معاملات اس میں بیان ہوتے ہیں، اور بڑا ہی کئی حوالوں سے، طبی حوالے سے، شرعی حوالے سے، فرض علوم کے حوالے سے، اور روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، الحمدللہ امیر علیہ سنت اپنے تجربات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، الحمدللہ ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ بسا اوقات کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو حل نہیں ہو رہے ہوتے، زندگی بڑی ایک بیزار قسم کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بعض تو خودکشیوں پر آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بس وہ ایک ایسا محبت بھرا انداز امیر علیہ سنت کا ہے، اللہ اسے مزید برکتیں دے، تو وہ جواب سن کر بارہا اس قسم کی مدنی بہاریں سنی جاتی ہیں کہ ماشاء اللہ انہوں نے رجوع کر لیا، خودکشی سے باز آ گئے۔ اور بعض گھروں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ناچاکیاں ہیں، دوریاں ہیں، اور امیر علیہ سنت کے کسی موضوع پر ہونے والے سوال کے جواب کو سن کر خاندان جو آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور بڑا ایک سلسلہ، بابرکت سلسلہ ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت کو انتظار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بارہا اس کا تجربہ ہے کہ عاشقان رسول ہفتے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہفتے کو ہم مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے۔ پھر کئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہے کہ بلکہ بعض کا الحمدللہ یہ معمول ہے کہ اپنا سفر اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ سفر میں نہ ہوں بلکہ کہیں ایسی جگہ ہم جمع ہو جائیں کہ جہاں جمع ہو کر ہم امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرے کا ناغہ لاؤ۔ تو علم دین سے محبت، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، تو اچھی اچھی نیتیں ہمیں شامل کرنی چاہیے۔ اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے ملک بھر کے جامعت المدینہ کے ناظمین، اساتذہ کرام، اور ہماری مجلس کے اسلام بھائی، جامعت المدینہ مجلس کے اسلام بھائی جمع ہیں، اور او بی وین کے ذریعے آج باب المدینہ کراچی کا ایک علاقہ ہے گلشن معمار، تو بذریعہ او بی وین الحمدللہ وہاں بھی عاشقان رسول جمع ہیں، اور نور پور تھل ضلع خوشاب پنجاب پاکستان، پاک زمانی کابینہ، اور یہ باب المدینہ کے اطراف کی کابینہ ہے، پاک محبوبی کابینہ، تو اس میں بھی عاشقان رسول جمع ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم ان کی بھی زیارت کریں گے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, تو جس میں نگرانی شورا مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں. اور آج کے ہی ہونے والے مدنی مذاکرے کے حوالے سے مزید اس پر کچھ ڈسکس ہوتی ہے, کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے اس مدنی مذاکرے کی. بلکہ میں نے بارہا امیر علیہ سنت کا ایک انداز دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی بزرگ کا دن ہوتا ہے, عیسیٰ علیہ ثواب کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو آپ کا انداز دیکھا ہے کہ آپ یوں دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمیں ان بزرگ کی برکتیں عطا فرما. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے اس مدنی مذاکرے کی برکتیں عطا فرمائے, تاکہ ہمارے دل میں, ہمارے بچوں کے دل میں, گھر بار کے دل میں, امت مسلمہ کے دل میں یہ علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے اور ہم دنیا بھر میں اس پیغام کو عام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جسے امیر السنت نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں نقل کیا, حدیث پاک کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ ایک بھی خوشخبری ہے کہ ہمارے کے پی کے سے تعلق رکھنے والے بھی عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد یہاں ماشاءاللہ ایک ماہ کے لیے جمع ہے, اور آج مختلف علاقوں سے ماشاءاللہ اس کے لیے سے ہم فہرست حاصل کریں گے اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے ذریعے ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون کون سے علاقے کے عاشقان رسول جو ہیں وہ یہاں جمع ہوئے, اور یہاں پر انشاءاللہ ان کے مختلف کورسز کا بھی آغاز ہوگا انشاءاللہ. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں مدنی دورہ فرما رہے تھے. اس دوران آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں چولہے پر دیگچی چڑھائے بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد بچے بیٹھے ہیں جو رو رہے ہیں. تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں. اس عورت نے عرض کی کہ حضور یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اس دیگچی میں کیا ہے. وہ کہنے لگی کہ میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے اس پہ پانی بھر کر چڑھا دیا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ اس میں کچھ پک رہا ہے اور یہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں. تو یہ سن کر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئے اور فوراً واپس لوٹے. آپ نے ایک بڑی سی بوری میں آٹا, گھی, چربی, چھوارے, کپڑے اور روپے یہ منہ تک بھر لیے اور اپنے غلام اسلم سے ارشاد فرمایا کہ اسلم یہ بوری میری کمر پر لاد دو. انہوں نے رس کیا امیر المومنین اسے میں اپنی پیٹ پہ اٹھا لیتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اسے میں ہی اٹھاؤں گا کیونکہ اس کا سوال آخرت میں مجھ سے ہی ہونا ہے. پھر وہ بوری اپنی پشت مبارک پر اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے اور اس دیگچی میں آٹا, چربی اور چھوارے ڈال کر اسے چولہے پر چڑھایا اور کھانا تیار کرنے لگے. جب کھانا تیار ہو گیا تو اس عورت کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. اس کے بعد باہر صحن میں تشریف لے آئے اور ان بچوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھ گئے جیسے کوئی جانور بیٹھتا ہے. آپ کے غلام اسلم کا بیان ہے کہ میں آپ کے روب کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکا. آپ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہے یہاں تک کہ بچے آپ کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اپنے غلام اسلم سے دریافت کرنے لگے، پوچھنے لگے، تم جانتے ہو میں ان بچوں کے ساتھ کیوں اس طرح بیٹھا تھا؟ غلام نے عرض کی نہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ جب میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ کر آ جاؤں، لہذا جب بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ طاری ہوئی تو میرا دل شاد ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ جو پیارا اور مبارک مدنی ماحول ہے نا، یہ زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جیسے آج اساتذہ کرام، ہمارے ناظمین، اور ایک بہت بڑی تعداد مختلف ذمہ داریوں پر بھی ہوتی ہے، تو آج سے چونکہ ان کا بھی ایک تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، تو یوں جو بھی کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں، جس کے پاس بھی کسی قسم کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے انتظامی حوالے سے، جو بھی ایک ذمہ دار ہے، اور یوں دیکھا جائے تو ہر ایک ذمہ دار ہے، گھر میں بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اس واقعے میں بڑا درس ہے. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر المومنین تھے نا، لیکن انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اناج کی بوری اپنی پیٹ پر اٹھا کر اس عورت کے گھر تک لے کے گئے، اور یہی وہی سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فرمان ہے کہ اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں حساب نہ لے لے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احساس ذمہ داری عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق جو جو کام ہم پر عائد ہیں، جنہیں پورا کرنا ہم پر لازم ہے، اے کاش کہ اس کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی کامیاب لوگوں کی طرح گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو پہنچنے والے، کامیابی کو پا لینے والے مومنین کا تذکرہ قرآن پاک میں جو فرمایا، پارہ 8 سورۃ المومنون آیت نمبر 8 میں، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزانہ العرفان شریف میں فرماتے ہیں کہ خواہ وہ امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق یعنی مخلوق کی، اور اسی طرح عہد یعنی وعدے خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، ان سب کی وفا لازم ہے. جبکہ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی لے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے. ایک مسلمان اپنے عہد سے وفا کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اور یہ امتیازی شان ہے کہ وہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو کما حق ہو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ماشاءاللہ، امیر علیہ سنت کی آمد کے منتظر یہ ہمارے شہزادے، سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی بھی زیارت ہو گئی، ماشاءاللہ، مرحبا، سبحان اللہ. مدنی مذاکرے میں آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا. ہمارے وہ ناظرین جو اب تک بھی ادھر ادھر کاموں میں مصروف ہیں، ماشاءاللہ، یہ مدنی منع، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہستا بستا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے، امیر السنت کی اور انہیں محبتیں ملیں اور انہیں قرب ملے. تو یہ ماشاءاللہ، آپ ان کو بھی دیکھیں کہ آپ کو مستقل چند ایک ملیں گے جو اس وقت پر تیار ہو کر وقت سے پہلے یا موجود ہوتے ہیں. قرب مرشد ملتا ہے نا، ماشاءاللہ. تو آج جو مدنی مذاکرے میں وہ شامل ہیں جو تربیتی اجتماع میں, تو چونکہ تربیت میں تو ایک کچھ ہم اپنے معاملات کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, نیتیں ہوتی ہیں, تو ہمارے جو تربیتی اجتماع میں شامل ہیں اور جو عاشقان رسول آج ہمارا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ سے نیت کر لیں کہ میں وقت پر ہی تیار ہو کر پہنچنے کی کوشش کروں گا. تو یوں انشاءاللہ وقت پر تیار ہو جانا چاہیے, ظاہر اس کو اپنے شیڈول میں شامل کریں گے, یعنی وقت ملا تو مدنی مذاکرہ دیکھیں گے, وقت ملا تو میں فیضان مدینہ آؤں گا, تو اپنے وقت میں ہی لکھ لیا جائے کہ مجھے اس وقت فیضان مدینہ ہی جانا ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو یہ جو آیت مبارکہ ہم نے سنی, اس کی تفسیر جو بیان ہوئی, تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اخروی کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اوپر عائد ہونے والی مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائیں اور اپنے وعدوں کو پورا کریں, ان کا تعلق امور دنیا سے ہو یا آخرت سے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, کیونکہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کہیں باپ کی حیثیت سے, کہیں شوہر کی, کہیں استاد کی, کہیں مجلس کا نگران ہونے کی حیثیت سے, الحاظ القیاس. تو ہر کوئی ایک طرح سے دیکھا جائے تو مسلمان ذمہ دار ہے, اور اس حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا جو ہمارے امیر اہل سنت اپنے رسالے مردے کے صدمے میں نقل کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیرت ہو, عمر بن عبدالعزیز کی سیرت ہے, دیگر ہمارے اسلاف اور محبت کرنے جو جنہوں نے اپنی زندگی کامیابی کے ساتھ گزاری, الحمدللہ ہم دیکھتے کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کو کما حق کو پورا کیا. خود جیسے اگر مدنی مذاکرے کی بات چل رہی تھی, امیر علیہ سنت گزشتہ ماہ چند دنوں آپ کی طبیعت ناساز رہی, ایک آدھ دفعہ جلوس میلاد میں آپ کی شرکت نہ ہو سکی, تو اس میں مطلب کسی نے, ایک مدنی منی نے سوال کیا تھا کہ آپ آج جلوس میلاد میں نہیں آئے, تو امیر علیہ سنت نے کچھ اس طرح سے جواب ارشاد فرمایا کہ چونکہ کچھ کمزوری محسوس کر رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ اگر جلوس میلاد میں اگر میری طبیعت کا کچھ کمزوری رہی تو پھر آگے کا سلسلہ نہیں ہو سکے گا. تو لیکن پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کچھ یوں بھی فرمایا کہ مدنی مذاکرے میں آنا گویا میری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. تو یہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, پوری تحریک کو لے کے چلنا, گھر کو لے کے چلنا, تو ہے یہ اللہ تعالیٰ کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ ایک مدنی چینل پر ہم یہ خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو یا دیگر جو ہمارے قریب ہوں ان کو دل جوئی کرنے کا انداز ہم سیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو جلوس غوثیہ کا سلسلہ یہ ہو رہا ہے شروع, تو آئیے ہم بھی اس میں شامل ہوتے اور اس کی برکتیں پاتے. اونچے اونچوں کے سروں نظرِ کرم خدا را کرم خدا نظر کرم خدا نظر کرم خدا نظر کرم خدا نظر کرم خدا نظر کرم خدا نظر کرم خدا کرم ہے یا وہ بلا بذریعہ ایس ایم ایس، بذریعہ واٹس ایپ، بذریعہ ویب سائٹ، لائیو چیٹ اور فیس بک امیر علیہ سنت پر ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. کنیز اتار ہند یہ اسلام بین سوال کر رہی ہیں کہ کیا جسمانی بیماریاں واقعی پھیلتی ہیں جیسا کہ ٹی بی؟ باپا میں بہت غمگین ہوں کیونکہ میں ٹی بی کا شکار ہوں، میں کسی کے ساتھ کھل کر رہ نہیں پاتی. تو یہ اس سوال سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، امیر علیہ سنت سے انشاءاللہ جوابات حاصل کرتے ہیں. ہمارے اوبی وین کے مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوبی وین پر بھی اسلام بھائی جو ہے وہ جمع ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے رکن شورا کی طرف سے پیغام ہے کہ 1200 کے آس پاس ہمارے ناظمین اساتذہ کرام کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہو چکا ہے اور اس کی اطلاع ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. مثلا دل میں ہی آپ نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت کے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. ہاں دل میں نیت موجود ہے اور زبان سے دوہرا لیا تو اچھا ہے. دل میں نیت نہ ہو اور زبان سے کہہ دیا نوئی تو سنت الاعتکاف، اب مانا بھی نہیں پتا یہ کیا میں کہہ رہا ہوں، تو اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی مسجد میں، کھانا سامنے آ گیا، اب نہیں کھا سکتے. کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کر سکتے. نیت ابھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی ہوگی. اور اب کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 19 ربیع الآخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر ہے، اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ملک بھر سے سینکڑوں کی تعداد میں 900 کا عدد ملا ہے مجھے اساتذہ کرام 3 دن کے تربیتی اجتماع کے تعلق سے تشریف لائے ہیں. اچھا مجھے 900 کا پیغام تھا، 1200 ہو گئے، ہو سکتا ہے واللہ اعلم، سینکڑوں کہنے میں عافیت ہے، لیکن ماشاءاللہ اچھی تعداد میں تشریف لائے 3 دن کے تربیت اجتماع کے لیے. اور انہیں یہ بھی مدنی التجا ہے کہ چونکہ آپ 3 دن کے لیے تربیت اجتماع کے لیے تشریف لائے تو تربیت بازاروں میں، گلیوں میں، دعوتوں میں نہیں ہونی، فیضان مدینہ میں ہونی ہے. تو کسی کو بھی باہر نہیں جانا ہے، سارے اساتذہ کرام فیضان مدینہ میں ہی تشریف فرما رہے ہیں، دن کو بھی انشاءاللہ سلسلے رہیں گے تربیت کے، رات تو رات انشاءاللہ آپ کی ہے، مدینہ مدینہ انشاءاللہ. خصوصی اجتماع، خصوصی مدنی مذاکرہ بھی، اور انشاءاللہ آج مدینہ مدینہ، کل بھی مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. اب تو 3 دن کے لیے نا، تو بس جانا کہیں نہیں، ہم کو چھوڑ کے نہیں چلے جانا ادھر ادھر. ہاں کہیں جانا ہو تو پھر وہ چوتھے دن، اگر آپ کی مجلس آپ کو اجازت دے تو، ورنہ ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیوٹیاں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں بیماری اڑ کر نہیں لگتی، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے پچھلے دنوں میں کسی کی اڑ کر نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو اڑ کر نہیں لگتی، یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے، احناف کا موقف بھی یہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آپ نے پچھلے دنوں ایک خصوصی مدنی مذاکرے میں اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ اس طرح کا قول ارشاد فرمایا تھا، میں کچھ چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق کچھ وضاحت مل جائے، کہ میرے دل میں یہ کبھی خیال نہیں گزرا یا میں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا کہ میں ایک عالم ہوں. سوال اس میں یہ تو اعلی حضرت کا یقیناً ایک ارشاد ہے، اللہ کریم ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. لیکن امیر سنت عرض یہ ہے کہ ایک پیسہ، ایک مالدار آدمی ہے، وہ کیسے یہ سوچنا چھوڑ دے، یا اس کے دل میں کیسے خیال نہیں آئے گا کہ میں مالدار ہوں؟ ایک مشہور آدمی کے دل میں یہ خیال کیسے نہ آئے کہ میں مشہور ہوں؟ اسی طرح ایک عالم ہے اور ایک اس نے ایک اپنا وہ ٹینیور یا ایک پیریڈ پورا کیا ہے اور سب کچھ کیا تھا، اس کو کیسے خیال نہ آئے کہ میں عالم ہوں؟ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جو ارشاد ہے، جو واقعی ان کا ایک حصہ ہے، تو یہ ارشاد کی کچھ وضاحت فرما دے کہ اس طرح کیسے دل بنتا ہے کہ مشہور آدمی کو بھی خیال نہ رہے کہ میں مشہور ہوں، وہ اس کیسی کیفیت پائے. میں عالم کے ساتھ ساتھ دیگر اوصاف کے حوالے سے بھی ایک انسان کی اس معاملے میں کیسے طبیعت اور تربیت ہو سکتی ہے، میں اس سے آپ سے مدنی پھول چاہ رہا تھا. دراصل وہ علم کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کا کوئی سرا تو ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالی کا علم یہ لامحدود ہے، اللہ تعالی کی صفت عالم ہے، تو وہ اپنی شان کے لائق عالم ہے، اس جیسا کوئی عالم نہیں. رائے کے مخلوقات کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے بڑے عالم یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری مخلوق میں، یہاں تک کہ اس کی مثال غالباً روح البیان میں یوں دی گئی ہے کہ ایک سمندر کے کنارے چڑیا بیٹھی ہو اور وہ چونچ ڈالے، اس کی چونچ میں جو پانی آیا، قطرہ ہی آئے گا ظاہر، تو یہ چونچ میں جو پانی آیا یہ ساری مخلوقات کا علم، اور یہ سمندر اس کے مقابلے میں سمندر علم جو ہے نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم، یعنی ہمارے پیارے آقا کا علم، یعنی علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی حد، اتنا زیادہ علم، تو پھر ان کے رب کا علم کتنا جس نے ان کو نوازا، تو سب سے بڑے عالم تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی ان کی ساری کون نہیں جانتا، وہ حدیث پاک ہے نا، انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور مجھے فخر نہیں اس پر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں کوئی فخر نہیں، یہ بھی روایت، تو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر عاجزی کر کے امت کو دکھایا، اب یہ امت ہے کہ یہ اپنی بڑائی منہ سے بولے تو اب اس کے نصیب، ہر امت ایسا نہیں کرتا، امت میں اعلی حضرت بھی تو ہے نا، کہ جن کے عالم ہونے میں تو دوست تو دوست دشمن بھی اعتراف کرتا ہے، عالم تو ہی ہے اور عالم دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ ایسا عالم میرا اس نے ذہن ہے کہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہو، اتنے بڑے عالم، اب ان کے دل میں خیال نہ آنا کہ مطلب کبھی بھی خیال نہ آنا کہ میں بھی عالم ہوں، تو یہ ان کی ساری کی توازوں کی انتہا ہو گئی، اور چونکہ میرے آقا اعلی حضرت عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ولی اللہ بھی تھے، فنافر رسول کا مقام حاصل تھا ان کو، ایسے عاشق رسول تھے، تو یہ حضرات جو تھے اہل اللہ یہ اپنے نفس کو مار چکے ہوتے ہیں، تو ان سے ایسا وقوع ہو سکتا ہے، ہم لوگوں سے بہت مشکل ہے، اب اعلی حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ حسد اس سے تو میں پاک ہوں، ٹھیک ہے بھی فرمایا حسد مجھے کبھی نہیں ہوتا، اب ہم میں سے ظاہر ہے کہ کون بچتا ہوگا حسد سے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بعض اوقات کیسی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اعلی حضرت اعلی حضرت تھے، تو اب یہ کہ ہمیں اس میں سے یہ درس لینا کہ اب ہم تو ہمارے یہاں تو جیسے طالب علم کو بھی ان کے علاقے میں علامہ بولتے ہوں گے، اور یہ مسکرا کر پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا، اسی طرح جو درس نظامی کر لیتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ہم عالم بن گئے، حالانکہ ایسے کئی ہوں گے درس نظامی والے جن کو شاید عالم کی ڈیفینیشن نہ پتا ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے، تو ہنوس دلی دورس ایک ماحول ہے، اس وقت دہلی بہت دور سمجھا جاتا تھا، اب تو ہوائی جہاز میں غالباً مرکز الاولیاء سے دہلی جو ہے بائی ایئر 20 منٹ کا راستہ شاید، تو فاصلے سمٹ گئے یہ ٹیکنالوجی، لیکن اس وقت دور سمجھا جاتا ہوا نا، تو ابھی دہلی بہت دور ہے، خیال استو محال استے جنو، یہ پاگل فن ہے، ایسا خیال پالنا میں علامہ ہوں میں علیم ہوں، ہر ایک کا جو ہے اس کی بات میں نہیں کہہ رہا، اور اپنے منہ سے پھر کہنا یہ تو اور بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، میں طبرانی شریف کی حدیث بھی ہے، یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ میں نقل فرمائی، من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، یہ میں کچھ عرض کروں، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا شان ہے. اب یہ تو وہ پاپا ہستی ہیں, اگر یہ کہنا میں عالم نہیں ہوں تو بالکل آپ کا اور ہمارا خیال چلا جائے گا کہ یار یہ واقعی عاجزی فرما رہے, انکساری فرما رہے, یہ بھی عالم نہیں تو پھر عالم کون. لیکن اگر کوئی عام آدمی کہہ دے نا کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں, تو سامنے والا بولے گا یہ واقعی صحیح بول رہا ہوگا, یہ عالم نہیں ہے. اب یہ سامنے والا اگر عالم ہی نہیں سمجھے گا تو یوں پھر وہ بات بنے گی نہیں, یا میں عالم تھوڑی ہوں گا مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, یا میں عالم نہیں ہوں ممبر پر ہم کہنا شروع کریں میں عالم نہیں ہوں, تو ایسا نہیں لگتا کہ اس سے مطلب سامنے والا بولے گا اچھا یہ عالم نہیں ہے, بےچارا اپنے منہ سے تو بولا کہ میں عالم نہیں ہوں, کیا اس سے خالی اتنی بیس کرنا. تو وہ جو نہیں تھوڑا بہت فرق پڑے گا آپ نے, عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہے گا نا کہ میں گناہگار ہوں آپ کا خادم ہوں, تو اس طرح لوگ اس کو خدمت کے لیے طلب نہیں کر لیتے خادم کہنے والے کو کہ ذرا ٹانگ دبا دو میری خادم ہو نا میرے, یا کوئی کہے کہ میں عالم نہیں ہوں اور اس کی شہرت بطور عالم ہوتی ہے تو اس کے گریڈ بڑھتے ہیں اس طرح کہنے سے کہ یہ ماشاءاللہ انکساری اور عاجزی فرماتے ہیں. اس طرح کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تو جاہل ہے, ہر بات میں ایسا نہیں. ہاں جو جس میں عقلی جیسی کوئی چیز ہی نہ ہو تو اس کی اس سے سر بڑی بیکار ہے, لیکن جنرل پبلک جو ہے تھوڑا بہت تو سمجھ رکھتی ہے. مالدار جو ہوگا اس کا عالیشان مکان ہوگا, کوٹھی ہوگی, تو وہ بھی جب عاجزی پر آئے گا نا تو اس کو جھونپڑی بولے گا, غریب خانہ بولے گا, میرے غریب خانے پر آئیے, میرے غریب خانے پر آئیے, تو کوئی اس سے لڑائی نہیں کرے گا کہ جھوٹ بولتے ہو. تو عاجزی کا جو ہے نا یعنی کہ جھوٹ بولنا عبادت ہے, ایک یہ بھی جھوٹ ہے جو کہ عبادت ہے اور یہ عاجزی. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے مرآت شرح مشکات میں لکھا ہے. تو یوں عاجزی تو ہونی چاہیے, لیکن عاجزی میں بھی مطلب ہے نا کہ آنٹیاں ہوتی ہیں نا, دھوکہ بازیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں مطلب عاجزی کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, دل میں کچھ زبان پر کچھ یہ ہوتا ہے. تو دل پر غور کر لیا جائے کہ جو مطلب اپنے زبان سے کہہ رہا ہے تو یہ واقعی دل میں بھی اس کی تائید مل رہی ہے کہ تو کہے جا صحیح ہے. یہ تو نہیں کہ کیونکہ عاجزی کے الفاظ جو ہے نا اس کو بھی علماء کے اقوال ہیں سے کہ جو مطلب یہ عاجزی کے الفاظ کہتا نا یہ ریاکار ہوتا ہے, یہ بھی اقوال ہے. تو اسی نیت پر معمول کیا جائے گا اس کی کہ یہ لوگوں میں اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے کہ حضرت کتنے منکسر المزاج سبحان اللہ کسی عاجزی فرماتے ہیں, لیکن یوں بولتے میں بہت گناہ گار ہوں حالانکہ ان کی تہجد کبھی نہیں چھوٹتی. جب دیکھو یہ ذکر و درود میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنے سے تو خدا یاد آ جاتا ہے, ایسا نورانی چہرہ ہے, اور بولتے ہیں میں گناہ گار ہوں. اگر یہ گناہ گار ہے تو پھر گناہ گار کون, پھر تو نیک ہوگا کون. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب بندہ گناہ گار اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کو دل میں اگر یہ ہے واقعی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, لوگوں کے دل میں مقام نہیں بنا رہا اپنا تو ریاکار نہیں ہے, اور اگر لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ ریاکار ہے. انما الاعمال بالنیات, ایک ہی الفاظ ہیں, نیت پر احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. تو سب کو عاجزی کرنی چاہیے, اور آج کے دور کا جو علم ہے نا اس میں اور پہلے کے علم کا انداز, پہلے پڑھانے والوں کے تقوی اور پرہیزگاریاں, ان کے قصے جو اہل علم ہوتے ہیں خود پڑھتے رہتے ہوں گے کہ کتنے زبردست ان کے اساتذہ کے واقعات ہوتے ہیں, حکایات ہوتی ہیں, اور خود پڑھنے والوں کے جو مشہور جو محدثین وغیرہ ان کے کیسے کیسے قصے ہوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے, کیسی کیسی قربانیاں دے کر انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے, فاقہ مستی میں فاقے کر کے علم حاصل کیا ہوتا ہے. اور آج کل کھانا مفت ملتا ہے, پہلے بیچارے پلے سے بیچارے میں بیچارا وہ کیا بیچارے یعنی وہ حضرات جو تھے پلے سے کھاتے تھے, کماتے تھے, پڑھتے تھے, اور اس طرح اپنے کھانا گھر سے لے کر چلتے تھے, ایسے سے واقعات ہیں, اور پڑھتے تھے, نہ بتی نہ پنکھا نہ یہ عالی شان کمرے, درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دھول پہ بیٹھے ہیں تو چٹائی پر تشریف فرما ہے, تو راتیں جاگ جاگ کر چاندنی میں چاند کی روشنی میں پڑھنا مطالعہ کرنا, بجلیاں تو نہیں تھی پنکھے تو نہیں تھے, اور انہوں نے پڑھا, ان کے حافظے کیسے, ایک بار پڑھا ہوا نقش ہو جاتا. ہم 100 بار پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. اور ہمیں مطلب اب جو طلبہ کرام کو تو بالکل یعنی کہ رہائش فراہم کی جاتی ہے, عوام جس کو ہاسٹل کہتے ہیں تو ہاسٹل فراہم کی جاتی ہے, یہ رہتے ہیں, ان کو 3 ٹائم مفت کھانا ملتا ہے, بعض جگہ جیب خرچ بھی دیا جاتا ہوگا, بعض درجے ایسے ہوتے ہیں جن میں واقعی یعنی کہ ان کی ماہانہ یعنی کہ جیب خرچ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو سیلری ہوتی ہے ان کی, پڑھو بھی اور پیسے بھی لو کہیں تم پڑھتے ہو تو. اب یہ دور ہے, یہ حقیقت ہے, ہمارے ہاں بھی یہ ترکیب ہے کہ ایسے درجات ہیں جن میں پیسے بھی دیتے ہیں اور ہم پڑھاتے بھی ہیں. تو اب یہ کہ یہ دور کتنا نازک ہے کہ مفت میں کھانا ملتا ہے, پہلے روکھی سوکھی کھا کر فاقے کر کے نہیں ملا تو بھی صبر و شکر کر کے ہمارے بزرگان دن پڑھتے تھے. آپ تو بولیں گے نمک کم ہے, مرچیں زیادہ ہے, اب مجھے روٹی تو چلتی نہیں ہے, یہ ٹکڑا اٹھا کے پھینک دیا, اس میں آٹا کچا ہے صاحب, یہ کیوں پھینک دیا, یہ جلا ہوا ایسے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ارے بھائی کس نے کہہ دیا پیٹ میں درد ہوتا ہے, بےچارے مطلب یہ نہیں کہ اب پھر نخرے, پھر پیٹ ڈسٹرب ہوا بغیر چبائے ٹھاس ٹھاس کر بھرنے سے, اور خراب ہوئی اپنے جو بھی مدرسہ یا ادارہ ہے اس کی روٹی خراب, اس کا سالن خراب, اس کی مرچ خراب, اس کا معیار خراب. یعنی مفت بھی دو اور ان کی باتیں بھی سنو, پھر ان کے لیے کلینک بھی بناؤ کہ چلو بھائی علاج بھی تمہارا کرائیں گے, تم بغیر چبائے نکلو, بیمار پڑو گھبراؤ مت, تم پڑھو ہم تمہارا علاج کر دیں گے بس. تو پھر بھی بھاگ جاتے ہیں, یعنی درجہ اولا سے شروع ہوتا ہے سلسلہ, او مارا مار اتنا آ جاتے ہیں, پھر دوسرا درجہ تھوڑے ڈراپ ہو گئے, تیسرے میں کچھ اور لڑک گئے, چوتھا یا کچھ اور پھسل گئے, دورے حدیث شریف تک جاتے جاتے اتنے رہ جاتے ہیں. حالانکہ 8 سال میں دورے حدیث بہت زیادہ لگتا ہے, جبکہ دنیاوی تعلیم میں میٹرک کے لیے 10 سال چاہیے, ہے نا, اب 12 ہو گئے میٹرک کے, اچھا کے جی نرسری, ہاں بھائی یہ صحیح ہے, تو یہ 12 سال کے بعد میٹرک جب ہو گئی تو اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں اب معاشرے میں. میٹرکولیٹ کو شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ پڑھا لکھا وہ نہیں کہتے, کم کہتے ہوں گے پڑھا لکھا, لیکن اب بھی درس نظامی جو کر لے نا تو اس کو بی اے ایم اے ایم اے ایم اے کے برابر الحمدللہ ہمارے ملک میں اس کی ویلیو ہے, ایم اے کے برابر پاکستان میں. تو یہ مطلب ہمارے یہاں مطلب علم دین کا جو معاملہ ہے نا یہ ہے بہت مطلب مظلوم شعبہ, یہ بہت مظلوم شعبہ ہے. ماں باپ حوصلہ افزائی نہیں کرتے, خاندان والے حوصلہ افزائی نہیں کرتے, ملا بنے گا مسجد کی روٹیاں توڑے گا, ایسے تانے, اور جو بھی بےچارا پڑھتا ہے وہ واقعی یہ بھی اس دور میں اس کی بھی عظیم الشان قربانی ہی کہا جائے گا کہ تانے سہ کر اور مطلب پھر بھی یہ پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن کئی ایسے ہیں جو تانوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر واپس چلے جاتے ہیں اور دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. کئی بےچارے ایسے ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں ماں باپ بولتے ہیں اب بس کر, تمہارا باپ بیمار ہے اب تم کما کے لاؤ, پڑھنا چھوڑ دو. لیکن دنیا بھی تعلیم آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ باپ بیمار ہے ماں بیمار ہے کما کے لاؤ, اس لیے دنیاوی تعلیم کسی نے چھڑائی ہو, بلکہ بولیں گے تو پڑھ تاکہ تم کما کے لا سکے, دنیاوی تعلیم نہیں چھڑائیں گے, دینی تعلیم چھڑا دیتے ہیں, باپ بیمار ہو گیا یہ ہو گیا نوکری چھوٹ گئی وغیرہ وغیرہ. حالانکہ دنیاوی تعلیم میں خرچ ہوتا ہے, پلے سے کھانا پڑتا ہے, اپنی کتابیں لانی پڑتی ہیں, اور دینی تعلیم میں بہت فیسلٹیز ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا, پھر بھی کتراتے ہیں. کاش کاش کاش میری یہ آواز دنیا کے ہر گھر میں پہنچ جائے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک بچے کو درس نظامی کروائیے, یا یوں کہیے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے. یہ تو بہت تھوڑا ہے, ہر فرد کو کاش عالم بننے کا جذبہ مل جائے, ورنہ کم از کم ایک تو عالم ہو, حافظ ہو عالم ہو, جامعت المدینہ کو دے دیں, دنیا میں جہاں جہاں جامعت المدینہ ہے وہاں اپنا بچہ داخل کروائیں اور اس کو عالم بنائیں, انشاءاللہ آپ کی آپ کے سارے خاندان کی بخشش کا وہ ذریعہ بن جائے گا. دنیاوی تعلیم یافتہ عین ممکن ہے کہ آپ کو اولڈ ہاؤس پہنچا دے جب آپ کی بزرگی آ جائے نا, عالم بچہ ہوا تو میں احتیاطاً قسم نہیں کھاتا. دیکھیں میں صحیح کہتا ہوں کہ اگر عالم ہوا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں باپ کو گھر سے باہر بھی نکالے. اگر عالم ہوا تو اولڈ ہاؤس تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالی کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ گلشن معمار باب المدینہ کراچی پاک محبوبی کابینہ بھی جگمگا رہی ہے سکرین پہ. کثیر تعداد میں عاشقاں نے غوث اعظم او بی وین کے ذریعے ہمارے سامنے ماشاءاللہ. اب آخر تک رہیے گا ہمارے ساتھ. مزید پاک زمانی کابینہ نور پور تھل ضلع خوشاب پنجاب. تھل یا تھل یا تھل اعراب نہیں ہے, اب میں نے جو پڑھا وہ صحیح کر لینا آپ کو. تھل تھل بتا رہی ہیں. چلو بھائی تھل. ماشاء اللہ یہ اپنے آپ کو ہاتھ ہلا رہے ہیں شاید خوش ہو کر. اللہ آپ کو مدینہ دکھا کر خوش کر دے ماشاء اللہ. جنت میں بے حساب داخلہ دے کر خوش کر دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو. بس میرے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج مدنی منے بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی میں نے سوالات کرنے انشاءاللہ عز و جل. اور حاضرین سے بھی سوال کروں گا میں انشاءاللہ. تو بالکل اب تیار رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ہے بابا جان؟ کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچوں پر خود شفقت فرمایا کرتے تھے اور امام حسن اور امام حسین سے پیار بھی فرماتے. یہ احساس فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے بارے میں کیا احساس فرمایا کرتے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واقعی بچوں سے پیار فرماتے تھے, یہاں تک کہ وہ بچوں کو کبھی مدینے کی گلیوں میں گزرتے تو بچہ سامنے آتا تو سواری پر بھی بٹھا لیتے. اچھا سلام بھی کرتے بچوں کو, پہل کرتے سلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سمجھتے ہیں بچے کو کیا سلام کر رہے تھے, جواب تو دے گا نہیں تو بڑے کون سا دیتے ہیں جواب, جن کو ہم آج کل سلام کرتے ہیں. بڑا تو نہیں دیتا تو یا تو مسئلے بھی ہیں نہ دینے پر, پھر دیتے ہیں تو صحیح جواب کوئی کوئی دیتا ہے تو بچہ بھی جواب نہ دے تو اس پر تو کوئی تو مرفوع القلم ہے, اس تو کوئی ہے ہی نہیں, مطلب گناہ نہیں ہے ثواب ہے بچوں کو نابالغوں کو. تو بچوں کو سلام کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کی عادت پڑے گی انشاءاللہ عز و جل. اور رہی بیٹیاں تو کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. ایک مکتبۃ المدینہ نے رسالہ چھاپا ہے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. مختصر سا رسالہ ہے, یہ کہانیاں رسالہ ہے مگر زیادہ صفحے نہیں ہیں اس کے, یہ 20-30 ہوں گے. تو اس پر اس کے پیج نمبر 8 پر خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے بیٹیوں کے فضائل پر مبنی 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شروع ہوتے ہیں پیج نمبر 8 سے. تو ان میں میں دو تین سناتا ہوں آپ کو بیٹیوں کے فضائل. آج کل بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ مطلب بڑے پریشان ہوتے ہیں. بیٹی سے پریشان نہ ہوا کریں, آپ جب دنیا سے جائیں گے بھی نا تو بیٹی ہی زیادہ روئے گی, ہے نا, صدمہ اس کو زیادہ ہوگا بیٹے کو اتنا نہیں ہوگا. اچھا بیٹے کو آپ شادی کروا دیں گے تو بہو آ جائے گی اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ مسئلے ہوئے تو اب یہ مطالبہ شروع ہوگا ہم کو الگ رہنا ہے اور لڑا لڑی اور مارا ماری. ایک تعداد ہے گھروں میں یہ ہوتا ہے سلسلہ, بیٹا قابو کم آتا ہے. بیٹی بھی چلی جائے گی میکے اپنے سسرال میں لیکن سسرال میں رہتے ہوئے آپ نے کم سنا ہوگا کہ بیٹی اپنے ماں باپ کو بھولی ہو, وہ یاد کرتی رہتی ہے, آئے گی پیار کرے گی, دکھڑے سنائے گی, فون کرے گی, باتیں کرے گی, مطلب ماں باپ کا دل خوش کرتی رہے گی. ماں باپ کی طبیعت خراب ہوگی, بیٹی بے قرار ہو جائے گی, خود بیمار ہو جائے گی ایک طرح سے. اتنا یہ تو جن کی بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہیں نا, تو ان کو تجربات ہوں گے کہ بیٹی اور بیٹے کے سلوک میں کتنا فرق ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ. اتنا پیار کرتی ہے بیٹی, وہ آ جائے گی, تیمارداری کرے گی, خدمت کرے گی, پکا پکا کر زبردستی ماں باپ کو کھلائے گی, اپنے ہاتھ سے منہ میں نوالے ڈالے گی, بیٹی نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ, آپ کمزور ہو گئے کھاؤ. بیٹا ایسا کرے اس کا کم امکان ہوتا ہے, ایسے بیٹے بھی ہوتے ہوں گے جو کرتے ہوں گے, بیٹیاں زیادہ. پھر بھی خدا جانے کیا مصیبت آ گئی کہ یہ بیٹیوں کو لوگ مطلب پسند نہیں کر رہے. تو آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہم سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. چنانچہ میں تین فرامین سناتا ہوں, تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر ایک, دیکھیے کان کھول کر سنیے گا اور آج کے بعد یہ سننے کے بعد دیکھ لیجئے گا آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت سے بات کر رہا ہوں. نمبر ایک, بیٹیوں کو برا مت سمجھو. لبیک یا رسول اللہ, ہم بیٹیوں کو برا نہیں سمجھتے, خلاص فائنل فائنل ڈیسیزن ہمارا, ہم تو پیارے آقا پر قربان ہیں. آج تک اگر کسی نے بیٹیوں کو برا سمجھا وہ بھی توبہ کرے, نہیں خلاص بیٹیاں اچھی. مصطفیٰ نے فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بیٹیوں کو برا مت سمجھو, بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. صدقتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا, ہمیں تجربہ بھی ہے, جو بیٹیوں والے ان کو تجربہ ہوتا ہے, بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں, بے قرار ہو جاتی ہے باپ کے لیے, ماں کے لیے, باپ کے لیے, ان کے جذبات ہی نرالے ہوتے ہیں. نمبر دو, جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایزا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے, تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر تین, جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک یعنی رکاوٹ بن جائیں گی, آڑ بن جائیں گی جہنم کے آڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے, اور واقعی جو بیٹی والے ہیں ان کو اس کا ہوتا ہے یا ہوا ہوگا تجربہ. آپ کو کتنا تجربہ, کتنا انتظار کرتے ہیں آپ. اچھا اب الحمدللہ رب العالمین, ہم تجربہ کر رہے ہیں ہم لوگ جی. اچھا الحمدللہ اب یہاں پر جو کہ اسلام بھائی ہیں فیضان مدینہ میں, اب گھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدنی بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی. اچھا وہ مائیں سن رہی ہوں گی کہ وہ آپ کے یہ ارشاد سن کے بیٹیوں کو دیکھ رہی ہوگی کہ یہ ہوتا ہوگا بیٹیاں. ہاں بیٹیوں سے نفرت نہیں کرے گی, زیادہ تر یہ باپ کی طرف سے میں نے جو نوٹ کیا وہ ہے. اب مگر بیٹیوں کا جو انداز باپ کے ساتھ ہے, کیا ضروری ہے وہی بیٹیوں کا انداز ماں کے ساتھ ہو, یا ماں کو یہ شکایت پہ رونا کہ بیٹیاں باپ کی ہوتی ہے ماں کی نہیں ہوتی. اچھا پھر باپ کبھی یہ شکایت کرتا ہے کہ بیٹے ماں کے ہوتے ہیں باپ کے نہیں ہوتے, یہ جو گھروں میں جو اس طرح کے انفیوژن ہے, جبکہ یہ ہے کہ بیٹیاں ماں ہو یا باپ ہو سب کے لیے بڑا مطلب اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے, اور یہ بھی بات تجربے سے ثابت ہے. تو لیکن یہ جو معاشرے میں جو اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ بیٹا ماں کی طرف زیادہ اس کا جھکا ہوتا ہے اور بیٹی کا باپ کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے, اس سے کس طرح آپ بیان فرمائیں گے؟ اس میں ایک جو زیادہ شفقت دے نا جیت اس کی ہے. چونکہ باپ کام دھندے پہ چلا جاتا ہے, دکانداری کرتا ہے, ادھر ادھر چلا جاتا ہے, سفر پہ نکل جاتا ہے, تو باپ بیٹی کا ملاپ کم ہوتا ہے. ماں رات دن بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے, بیٹی ماں کے ساتھ ہوتی ہے, تو یوں یہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں تھوڑا مطلب یعنی کہ بعض اوقات کمزوریاں, الفاظ کی کمزوریاں, مزاج کی کمزوریاں, بے غصے, تو یہ اس طرح کی ترکیبیں ہو جاتی ہوں گی. تو اس سے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ترکیب آؤٹ ہوتی ہو. لیکن سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی, سب مائیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جو شفقت میں بلا ضرورت کمی لائیں. تو یہ ہوتا ہوگا. اسی طرح باپ جو ہے بیٹا ماں کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ تر, آپ فرما رہے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو شفقت زیادہ, باپ اگر شفقت زیادہ دے گا بیٹی کو بیٹے کو, یہ دونوں باپ کی طرف زیادہ میلان ان کا بڑھے گا, اور اگر ماں زیادہ شفقت دے گی باپ کے مقابلے میں تو یہ دونوں ماوڑیے ہو جائیں گے, ماں کی طرف ان کا رجحان بڑھ جائے گا. بہرحال یہ کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی انتہا کر دینی چاہیے اولاد کو. بابا جذباتی محبت کرے ماں باپ سے, ارے ٹوٹ کے محبت کرے یار, یہاں تک کہ ماں باپ ظلم کرے نا بالفرض, تب بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ چھوڑے کہ آج نہیں تو کل ان کو ندامت ہو جائیے. چھوڑنا نہیں ہے ماں باپ کو, کسی صورت میں دھکے مار کے نکالے نا ماں باپ گھر سے تو پاؤں پکڑ لے کہ میں چھوڑ کے تمہارا گھر نہیں جاتا, نہیں جاتا. بہت پیاری باتیں آپ ایک گھر بار اور گھرانے کے حوالے سے ماشاءاللہ کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ دودھ کی ملائی پسند آتی ہے, کباب پتر اچھا لگتا ہے, شاید یوں کہنا چاہتا نہیں میں, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ دودھ کی ملائی زیادہ پسند آ جاتی ہے. اس کا اس کی وجہ ہے جب یہ بیٹا بیٹی چھوٹے تھے نا تو یہ بھی پوتا پوتی سے کم پسند نہیں رہے, اب یہ بڑے ہو گئے, اب بڑے ہو گئے تو ظاہر کہ وہ پیار جو بچوں کو کرنے میں سکون ملتا ہے, بچوں کو لپٹاؤ چمٹاؤ چومو چاٹو اور یہ تتلی تتلی باتیں کرے اور ہمک ہمک کر یہ گرتا پڑتا اپنے پاس پہنچے اپنے بلائے تو یوں کر کے, اس کا لطف بڑوں میں تو نہیں ہے نا, بڑا یوں کرے گا بھی تو اچھا نہیں لگے گا, چھوٹا ہی اچھا لگے گا. تو شاید پوتے پوتی نواسیاں یوں ملائی بن جاتے ہیں, ورنہ وہ بھی کریم والی ملائی تھی جب یہ چھوٹا تھا, بیٹا اور بیٹی جو اب باپ اور ماں بن گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ ہی کے جواب کے ضمن میں نے ایک مدنی ہے وہ ایک سوال اپنے ذہن میں لیا تھا. آپ نے بھی ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ایک انداز ارشاد فرمایا کہ جب آپ تشریف لاتے اور گلیوں میں بچوں کو پاتے تو بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے, اور اب اگر کوئی جیسے میلے سے کوئی بچہ, یہ میلے میں آج بچے اگر محلے کے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ محلے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی ایسے انداز نہیں ہوتے, اگر انداز ہوں تو کیسے ہوں اور کیا ہونا چاہیے کہ فتنہ بھی نہ ہو اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری ادا کو ادا کرنے میں بھی لطف بھی آئے, سرور بھی آئے, ثواب بھی ملے. ماشاءاللہ. ہاں یہ سواری پر اچھی توجہ بھی میری چلی گئی, میں وضاحت کرنا رہ گیا تھا کہ اب یہ کہ سواری پر بٹھانا سنت بچوں کو, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی شان تھی, اپنی ذات تھی, اور ان کی تو کوئی ریس کر بھی نہیں سکتا تھا, انڈرسٹوڈ. ہم اگر کسی کے بچے کو بٹھائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اغوا کا کیس کوئی بنا دے اور پیچھے دوڑے کہ اسکوٹر پر بھائی سنت ہے تو گھوڑے رون پر بٹھا, گھوڑا جب چلاؤ تو بٹھانا, وہ ایسے ایسے عرض کر رہا ہوں میں. تو اب کسی کے بچے کو بٹھائیں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ فساد کی صورت ہو. ہاں اپنا بچہ سامنے آ گیا تو بے شک اب بھی آپ اس کو سواری پر بٹھا لیجئے, یوں اٹھا لیجئے, خود سوار بن جائیے, اس کو سواری پر رکھ لیجئے, لیکن عوام میں نہیں. ہاں کندھے پر عوام میں آپ بٹھائیں گے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں, یا نہ بھی کوئی آپ کی بنائے تو بھی لوگ تعجب کریں گے, جیسے کہ جیسا عرف. تو اب اس کا عرف یہ نہیں کہ کوئی معزز شخصیت مسجد کا امام یا کوئی مفتی صاحب یا عالم دین اس طرح بچوں کو کندھوں پر سوار کر کے گلی میں نکلے, ایسا اب نہیں ہوتا. تو اب اگر کوئی کرے گا نا تو اس کا لوگ مذاق بنائیں گے, اگرچہ مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے مبارک کندھوں پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانا ثابت ہے. اب یہ عین ممکن ہے کہ گھر کے اندر ہو یا باہر بھی ہو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرنا کس نے؟ مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا, کرے گا تو گیا ایمان سے ہی گیا. تو وہاں بات دوسری ہے, وہ اس موقع پر اٹھائے آپ کو اٹھائے گا نا کہ میں اس ادا کو ادا کروں, تو بالکل ادا کرنی چاہیے. الحمدللہ میں نے 100 مرتبہ ادا کی ہے یہ ادا, لیکن یہ 4 دیواری میں, بازار میں نہیں. بازار میں لوگ کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے. تو کہاں کس طرح مطلب ادائیں اپنانی ہے, سنتیں کون سی سنت کہاں اپنانی ہے, یہ دیکھ لینا ہے کہ لوگوں کے ایمان خطرے میں نہ پڑ جائیں. ایسی باتیں لوگ بک بک کرتے ہیں بازو کا سمجھے سوچے بغیر سوشل میڈیا پر, کہ اپنی عزت کی بھی دھجیاں بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں بازو کا. تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے احتیاط کسی کے بچے کو نہیں, اپنا ذاتی بچہ ہے یا بھانجا ہے بھتیجا ہے پتہ ہے گھر کا بچہ ہے, اس کو اسکوٹر پہ سامنے آیا بٹھا لیا تو کوئی عرض نہیں ہے, غیر کا نہیں. یا ایسا پڑوسی ہے جو ہلا ہوا ہے بچہ ہے آپ کے پاس, اس کو بٹھا لیا تب بھی عرض نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ ہلا ہوا ہے اس کے پاس. تو یہ احتیاط نے کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور رائے کہ بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ بچے کو گور کے آنکھوں سے ڈرانا یہ سب گناہ کے کام ہے نا. چھوٹے بچوں کو بلا وجہ ایزا دینا, بڑا تو کچھ نہ کچھ انتقام لے سکتا ہے, آپ آنکھ دکھاؤ تو وہ گھونسا دکھا سکتا ہے, یہ بےچارا رونے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے, وہ تو روئے گا. چھوٹے بچے کو بھی ڈرانا دھمکانا بلا وجہ ڈانٹنا یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. یہ ہمارے یہاں بہت عام ہے, بات بات کے بچوں کو جھاڑتے رہتے ہیں, ماں باپ کو بھی بلا اجازت شرعی اس کو جھاڑنے کی ڈانٹنے کی مار پیٹ کرنے کی دھمکیاں دینے کی اجازت نہیں ہے. بات بات پہ ماں باپ بعض وقت مائیں چڑچڑا پن کی مطلب شکار ہوتی ہیں تو وہ بات بات پہ جھاڑتی رہتی ہیں, ان کو بھی غور کرنا ہے کہ میں نے کب جھاڑنا ہے بلا ضرورت. اور بار بار جھاڑنے سے روب بھی چلا جاتا ہے, خوف بھی اڑ جاتا ہے بچوں کا, یہ بھی ذرا جھاڑنے والی کی بے عزتی ہے, اس میں ناک کٹتی ہے اس کی کہ یہ جھاڑتی ہے یہ لفٹ بھی نہیں کرا رہا, جو کرنا ہے اپنے مشاغل میں مشغول رہتا ہے بچہ. تو یہ نہیں, بلکہ آپ بچوں کو پیار دیں, بلکہ کسی کے بچے کو تو اگر آپ شفقت دیں گے نا تو جو دیکھ رہا ہو نا اس کا باپ یا بھائی یا جو بھی اس کو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی, یہ نیت بھی کی جا سکتی. لیکن بچہ چھوٹا ہو امرد نہ ہو, مراہق کا بھی احساس رکھنا ضروری ہے کہ اس کو پھر کس طرح شفقت دینی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. ماشاءاللہ. یہ صفدر صاحب ہیں, اپنے فیس بک پیج ہے جو آپ کا, اس پر انہوں نے سوال کیا, کیا استخارے کا قرآن میں تذکرہ ہے اور کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی استخارہ فرمایا؟ قرآن مجید میں باقاعدہ تو کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کے تذکرہ کیا گیا ہو استخارے کا. البتہ احادیث طیبہ بالکل صریح ہیں, بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارے کی اسی طرح تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے ہوں. پھر اس کے بعد پوری دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استخارے کی یہ سکھائی ہے. تو تعلیم قولی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على العبيد صلى الله تعالى على محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان رضا تاری ہے, میں ترکی استنبول سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان اکثر سنتے ہیں جلیل القدر صحابی جلیل القدر بزرگ, یہ جلیل القدر کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جلیل القدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جلیل القدر صحابی جلیل القدر بزرگ, تو یہ جلیل القدر کا کیا مطلب ہے؟ آپ بھی جواب دیں, آپ لوگ استعمال بہت کرتے ہیں اس الفاظ. بلند مرتبہ, یعنی جن کا مرتبہ بہت بلند ہو, تو ایسوں کے لیے جلیل القدر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, بزرگی والے, قدر والے, مرتبے والے. بلند کے معنی, بلند کے معنی اونچا, ہائی گریڈ. جلیل القدر معنی جس کے گریڈز ہائی ہوں, بہت اونچے ہوں. جلیل القدر صحابی, ہر صحابی جلیل القدر ہے, اس کے گریڈز امت میں سب سے اونچے ہیں, اولیاء کرام سے بھی اونچے ہیں صحابہ کے. جب کسی بزرگ کو جلیل القدر کہا جائے گا تو وہ ان بزرگوں میں جلیل القدر ہے, ہر بزرگ اپنی جگہ پر جلیل القدر ہے. بلکہ سچی بات ہے کہ ہر مسلمان جلیل القدر ہے اپنے معنی میں, کہ وہ غیر مسلم کے مقابلے میں جلیل القدر ہے. اچھا, پھر نیک بندہ گناہگاروں کے مقابلے میں جلیل القدر ہے, اس کے گریڈز آئی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے, عبید رضا ہیں تاری, یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم پیدائشی پاگل ہے, مطلب یہ کہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں, اور اسی حالت میں مر جائے, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ بڑا کلام ہے نابالغ. اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معتقد کے حاشیے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو باقاعدہ عقل دے کے اس کا امتحان لیا جائے گا کہ اب یہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. یہ میں اس کی وہ وضاحت کرتی ہوں. یعنی ایک مختلف اقوال ہیں, بعض کے مطابق تو ایسا جو شخص ہے بالکل ہی اس کو عقلی نہ آئی تو جنت میں داخل ہوگا, اور یہ کہ امتحان کی صورت یہ کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ مثال کے طور پہ جہنم کے اندر جاؤ, اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر مانتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا یہ جو امتحان لیا گیا اس میں یہ اتر آیا, پورا ہو گیا, تو بخشش ہو گئی, اور اگر نہیں مانتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امتحان اس نے پورا نہیں کر پایا, تو اب اس کے اوپر عذاب کا حکم ہوگا. اہل فطرت, اہل فطرت الگ چیز ہے. آپ اہل فطرت, فطرت نابالغ بچے جی, مسلمانوں کے نابالغ بچے جی, سب کے بارے میں یہ بحثیں ہیں جی. جس تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں, تو اس میں بہار شریعت کے نوے حصے میں بھی گفتگو اس حوالے سے پہلے حصے میں بھی ہے, اور معتقد پر جو اعلیٰ کا حاشیہ ہے اس پر بھی ہے. سیوطی, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غالباً اس پر رسالہ بھی لکھا ہے اس عنوان پہ. اصل میں آپ کے چھ رسالے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر, تو ان چھ رسالوں کے اندر یہ ابحاث بھی, یعنی یہ بحث بھی تفصیل کے ساتھ فرمائیے اہل فطرت کے حوالے سے. اہل فطرت وہ ہوتے کہ جن کو کبھی بھی اسلام کی دعوت پہنچی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں, اور مر گیا. ایسا کوئی جنگل بیابان میں ہو, جیسے مثال کے طور پہ پیغام ہی نہیں پہنچا اسلام کا. اہل فطرت دو نبیوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا, تو اس درمیانی پیریڈ کو جو ہے یہ اہل فطرت سے تعبیر کیا تھا کہ زمانہ فطرت ہے, اور اس میں چونکہ کسی نبی کی دعوت ان لوگوں تک پہنچی نہیں ہے, تو اس کو اہل فطرت کہا جاتا ہے, چاہے پہنچی ہو دعوت چاہے نہ پہنچی ہو. جن کو نہیں پہنچی ان کو کیا کہیں گے, یہ دیکھ لیں. جن کو نہیں پہنچی وہ تو آج کے زمانے میں بھی ممکن, لیکن علماء نے کہ ایسے جنگلات کے اندر, ایسے پہاڑوں کے اندر ہے کہ جہاں دعوت اسلام پہنچی ہی نہیں, تو ان کے لیے بھی اسی طرح کے احکام ہیں اہل فطرت والے. پھر اہل فطرت والے احکام ہیں. ایسا بہرا اس کی مثال ہے, آواز ہی نہیں, وہ سننے پر قادر ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چلا اسلام لکھا ہے. میرا خیال علامہ سیوطی نے لکھا ہے. بہرحال یہ کہ غیر مسلم کے بچے کے تعلق سے یہ کہ مثلا قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا, اس کا امتحان اگزام ہوگا اس کا کہ یہ ہدایت لائے گا یا نہیں, مانے گا یا نہیں, اطاعت کرے گا یا نہیں. تو اس کو حکم ہوگا جہنم میں کود جا, تو اب یہ دوڑے گا جہنم میں جانے کے لیے, تو اس کو روک لیا جائے گا اور اس کو جنت کا حکم ملے گا, پاس ہو گیا نا. اور جو رک گیا کہ کیوں جاؤں, میں نے کیا گناہ کیا مثلا, تو اس کو اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں بھی اگر تم کو موقع دیا جاتا تب بھی تم ایمان لانے والے تو تھے نہیں, تو اس کے لیے وہ فیصلہ ہوگا عذاب کا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, ایمان پر خاتمہ ہو. خیر ہم ان میں سے نہیں ہیں جو بالغ ہیں, وہ تو ان میں سے نہیں ہیں جو مسلمان ہیں, لیکن ایمان پر خاتمہ ہونا بھی یہ بس اسی کے کرم سے ہی حاصل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے کہ باوجود اس کے کہ پتہ ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے, نہ پڑھنے کی صورت میں اس طرح مطلب کہ عذاب ہو سکتا ہے, اور بہت ساری مطلب اس کے فضائل پر بھی بچپن سے ہی سنتے چلے آتے ہیں نماز نماز نماز نماز, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے. تو یہ مطلب اذان ہماری گلیوں میں ہو رہی ہے, ہمارے بازاروں میں ہو رہی ہے, مطلب مسجدیں ہو رہی ہے اور مسجدیں ہمارے بازار اور گلیوں میں محلوں میں ہمارے مساجد ہیں, مگر کیا بات ہے کہ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آنے کے باوجود بھی ہم مسجد کی طرف نہیں چلتے, نماز کی طرف نہیں چلتے, اور مطلب یہ عجیب و غریب اس وقت ہمارے معاشرے کی صورت حال ہے کہ پھر بدقسمتی کے ساتھ میں عرض کروں کہ بے نمازی کو برا کہنے والے کتنے, یعنی مثال اگر محلے میں کوئی اس طرح اور کوئی برائی میں مبتلا ہے تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں, لیکن اگر ایک بے نمازی کو نارملی طور پر لوگ فی زمانہ ایسا برا نہیں مانتے کہ اس نے کوئی ایسا کوئی عظیم گناہ کیا ہے, تو اس معاملے میں اب کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے گلشن معمار میں بھی اور پنجاب میں بھی اور اجتماعی طور پر کہاں کہاں عاشقان رسول جمع ہوں گے اور مدنی چینل پر فیضان مدینہ پر یہی اسلامی بہنوں کا حال ہو یا اسلامی بھائیوں کا حال ہو, تو کچھ ایسا فرمائے نا کہ ہم آج کا یہ مدنی مذاکرہ ہمیں بے نمازی, اگر بے نمازی ہوں تو ہمیں نمازی بنا دے. اللہ اللہ, سر گناہ کر کے دل جو ہے نا, جیسے کہ گناہ کرتا ہے بندہ دل پر سیاہ نقطہ بنتا ہے, بلیک پوائنٹ, پھر یہ بلیک پوائنٹ جو وہ انلارج ہوتا رہتا ہے گناہوں کی وجہ سے اور دل کو ڈھک لیتا ہے, وہ کوٹنگ ہو جاتی ہے, جیسے دل کالا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے بالکل, اب نصیحت اثر نہیں کرتی. تو یہ اذانیں سنتے ہیں, اذان میں نصیحت موجود ہے, اذان یہ نیکی کی دعوت ہے. جی ہاں, یہ اعلان ہے کہ آؤ حیا علی الصلاح نماز کے لیے آؤ, تو نیکی کی دعوت ہی ہوئی نا, حیا علی الفلاح بلائی کی طرف آؤ, یہ نیکی کی دعوت ہے اذان. تو یہ سنتے بھی ہیں لیکن سنی انسنی کرتے ہیں, پتہ بھی ہوتا ہے نماز فرض ہے, فضائل ہیں, نہ پڑھنے کا گناہ ہے, عذاب ہے, یا عام طور پر لوگوں کو کچھ نہ اس کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن وہی دل سخت ہو گیا تو اثر نہیں ہوتا. تو توبہ کرے اللہ کے جناب میں, گڑ گڑائے کہ مجھے نماز کی توفیق دے دے, اور زبردستی اپنے آپ کو نماز کی طرف وہ لے آئے, زبردستی دل لگے نہ لگے کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھے سیکھے, ایسوں کی صحبت میں رہے جو نماز پڑھتے ہیں, نماز کا بولتے ہیں, جیسے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ہیں, ان کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ نمازی بنیں گے. انڈرسٹوڈ ہے کہ نماز کا ٹائم ہوگا تو بولیں گے چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, تو آپ کے بھی قدم اٹھ ہی جائیں گے. تو انشاءاللہ اس طرح صحبت جو ہے نا وہ مؤثر ہوتی ہے اور آپ کو نمازی بنائے گی انشاءاللہ عزوجل. اور نماز جو ہے نا یہ جنت کی کنجی ہے, نماز جو ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی یعنی کی آف جنہ, جنت کی ہے کنجی ہے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی کنجی یعنی کی نماز ہے, اور نماز کی کنجی یعنی کی طہارت. طہارت کا پھر یہ موضوع کافی وسیع ہے کہ کپڑے بھی پاک, بدن پاک, باطنی طور پر غسل بھی فرض نہ ہو, وضو بھی کیا ہوا وغیرہ, جس جگہ نماز پڑھتا ہے وہ پاک, تو یہ طہارت. پھر بھی اس کے مزید تفصیلی مسائل پڑھنے کے لیے آپ یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک رسالہ مختصر سا, اس میں یہ مسائل ملیں گے. پھر اس کے تعلق سے آپ کو غسل کا طریقہ, یہ رسالہ اس ہفتے کا رسالہ یہ ہے بھی, اس ہفتے پڑھنا ہے, یہ 26 پیج ہے, 26 پیج, جو میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں آپ چاہیں گے تو پڑھ لیں گے. یہ رسالہ اس میں ہے, تو اس طرح مطالعہ کریں گے تو طہارت کے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو, صحن معنی کومن, غالباً کومن کو صحن کہتے ہیں, کومن نہیں بولتے انگلش میں مکان, جو کمرہ لانچ بولتے, اب تو ٹی وی لانچ بولتے ہیں, کومن بھی بولتے ہیں, بولتے بولتے. تو اگر تمہارے کسی کے صحن میں یعنی کومن میں یا جو بھی بولتے ہو جس زبان میں, ہم لوگ مہمان جو ہے نا اوسری بولتے ہیں, ٹھیٹ مہمان, آپ نیو جنریشن نہیں سمجھے, پھڑیو ہم لوگ پھڑیو میلے کو بولتے ہیں, تو کتے آنے والے شد والے, تو یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو بہرحال کسی کے صحن میں نہر ہو, ہر روز وہ پانچ بار اس میں غسل کرے, تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی جی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو دھوتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ نماز کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ابن آدم یعنی جو مسلمان جہنم میں جائے گا, والعیاذ باللہ تعالی, اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا سجدے کے حصوں کے, سجدے کے حصے پیشانی, ناک کی ہڈی, ہتھیلیاں, گھٹنے, پاؤں کی انگلیاں جو لگتی ہیں سجدے میں, پاؤں کی انگلیاں اس طرح لگانی ہے سجدے میں کہ یہ مڑ کر دسوں انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں. تو سوا یعنی کہ ابن آدم کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوا, ابن آدم من آدمی, سوا سجدے کے حصوں کے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے. تو یوں نماز کے بڑے فضائل ہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتے اس کے لیے بھی عذابات ہیں. چنانچہ غی جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے, اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے, ڈیپتھ سب سے زیادہ اس کا, اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے, اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں بے نمازیوں, زانیوں, شرابیوں, سود خوروں اور ماں باپ کو ایزا دینے والوں کے لیے ہے. معاذ اللہ, یقیناً اللہ تعالی کا جو عذاب ہے وہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہم کو عذاب سے امن نصیب فرمائے. آمین آمین. سب کو چاہیے کہ نمازی بن جائیں. اگر معاذ اللہ نمازیں چھوڑنے کی عادت تھی, سچی توبہ کر لیں اور حساب لگا کر اس کی قضا عمری بھی کر لیں. توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جائے, قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا, جبکہ اس کو اب ادا کرنے کا بھی ذہن ہے اور ادا کرنے لگا ہے. ورنہ یہ کہ صرف توبہ سے وہ نمازیں تو باقی رہیں گی ذمے, معاف نہیں ہوں گی, عذاب اللہ تعالی ہم کو نہ کرے. تو سب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ناظرین ناظرات سب پکا پکا پکا عہد کریں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کچھ کا کچھ ہو جائے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے. آپ دیکھیں اسلامی بھائیوں کے علاقے میں ہیں, محلے میں ہیں, اذان ہو رہی ہے اور ہم بیٹھے رہ جائیں, تو اس میں مبلغین کو بھی چاہیے. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں لاتے ہیں, ہر ایک کو چاہیے کہ جو مدنی انعام ہے ہمارا کہ جب نماز کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو بھی کم از کم ایک اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں نماز کے لیے. تو انشاءاللہ جب ہم مل کر یہ کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہماری مساجد آباد ہوں گی اور مسجد برو تحری کا کام آگے بڑھے گا. اور میں ایک آدھ مدنی پھول یہ بھی امیر سنت سے لوں گا کہ بابا ہمارے یہاں اذان کا ثواب, اذان کا جواب دینے کا ثواب کتنا ماشاءاللہ. اور کیا بات ہے کہ پہلے ہی صلاۃ و سلام ہو جاتا, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مدنی ترکیب ہو تو اعلان بھی ہو جاتا ہے مسجد سے کہ گفتگو کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیر نیکیا کمائیے. مگر دیکھا جاتا ہے کہ کام کاج کوئی روکتا نہیں ہے. اچھا یہ تجربے کی بات امیر سنت سے میں عرض کروں کہ اب جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں نا تو ہم رک گئے, ابھی اذان کی آواز آئی, اب جیسے رکے نا تو اب رکے اس لیے کہ ہمیں اذان کا جواب دینا ہے, تو ایک موبائل اٹھائے گا, اب وہ ہے خاموش, اس کو یہ کہ یہ کام کاج جو ہے نا وہ موبائل اٹھائے گا, موبائل اٹھا کر اس نے اپنے اپنے وہ کر لینے یا کوئی اور کام کر رہا ہوگا, تو یہ اپنے کسی کام میں مصروف ہو جائیں گے. تو کیا یہ سب کچھ چھوڑ کر اذان کا جواب دینا ہے, نمبر ایک. نمبر دوسرا یہ کہ کیا اسلامی بہنیں جو گھروں میں رہتی ہیں ان کے کانوں میں بھی اذان کی آواز آتی ہے, تو کیا وہ بھی اپنے گھریلو کام کاج اور کھانا پکانا وغیرہ اس طرح کا ہے کچھ موقف کر کے چولہا ہلکا کر کر, یہ بھی کہ ہر کلیمے پر ایک لاکھ نیکیاں عورتوں کے لیے اور دو لاکھ نیکیاں مردوں کے لیے جو روایت میں جو مضمون آیا, تو اس پر بھی کچھ مدنی پھول دینا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا, اے عورتوں جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ پاک تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں لکھے گا اور ایک ہزار درجات بلند فرمائے گا اور ایک ہزار گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی, یہ تو عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل. تو اے عاشقان رسول رب العزت کی رحمت پر قربان, اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا, اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا اس قدر آسان فرما دیا ہے, مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب اذان و اقامت کی جو فضیلت بیان ہوئی اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دو کلمات ہیں, اس طرح پوری اذان میں کل پندرہ کلمات. اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں اسلامی بہن بھی دہراتی جائے تو اس کو پندرہ لاکھ نیکیاں ملیں گی, پندرہ ہزار درجات بلند ہوں گے اور پندرہ ہزار گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ہے. فجر کی اذان میں دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے, تو یوں فجر کی اذان فجر کی اذان میں سترہ کلمات ہو گئے اور اس طرح فجر کی اذان کے جواب میں سترہ لاکھ نیکیاں, سترہ ہزار درجات کی بلندی اور سترہ ہزار گناہوں کی معافی ملی اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل. اقامت میں دو مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے, یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے، تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا. الحسن، اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ پانچوں نمازوں کی اذانوں اور پانچوں اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 یعنی 62,00,000 نیکیاں ملیں گی. 1,62,000 یعنی 62,000 درجات بلند ہوں گے، اور 1,62,000 یعنی 62,000 گنا معاف ہوں گے، اور اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 3,00,00,000 12,00,000 نیکیاں ملیں گی. 3,12,000 درجات بلند ہوں گے، اور 3,12,000 گنا معاف ہوں گے. اچھا، اب یہ کام کاج کو روک کر دیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ زبان سے ہم نے جواب دیا، اور اذان کے لیے اپنے عمل سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، وہ اجابت بالقدم. مثلا نماز کے اذان ہوتے ہی اب یہ مسجد کی جانب چلا ہے تو یہ کام، لیکن یہ کام جواب ہی ہے کہ مسجد بلایا تو یہ چلا، وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، نماز کی تیاری کر رہا ہے، تو یہ جواب ہی ہے. اور ساتھ میں بے شک زبان سے بھی دوہرا کر نیکیوں کا حقدار بنے. ہاں، باقی کام موبائل چیک کرنا یا دیگر کام کرنا، بہتر یہی ہے کہ یہ کچھ نہ کرے، بلکہ بالکل سائلنٹ ہو کر، ہر طرف سے فارغ ہو کر چپ چاپ اذان کا جواب دے. بلکہ کبھی آپ کو تجربہ کرنا ہو تو آپ یوں تجربہ کریں کہ جواب میں شاید آپ کو لطف آئے اور اس نعمت کی قدر کا احساس ہو کہ جو عاشقان رسول ہیں ہمارے یہاں، ان کی قبر پر بھی اذان دی جاتی ہے بعد تدفین، تو اس منظر کو یاد کریں. یہ اذان پر تو اعلی حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے، قبر پر اذان دینا جائز ہے، شریعت میں کہیں بھی منع نہیں، اور اس کے لیے میت کے لیے بڑے فوائد ہیں کہ یہ تو سرات سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آگ تکبیر سے بجھاؤ، تکبیر میں اللہ اکبر کہنا، تو آگ اس سے بجھتی ہے، یعنی کہیں آگ لگ گئی اگر آپ کی زبان میں اثر ہوا، ہماری زبان میں اثر ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا یا اذان دی، اللہ چاہے گا تو آگ قابو میں آ سکتی ہے اللہ کی رحمت سے. خیر، تو اگر میت کو بھی کوئی عذاب کی صورت ہے تو انشاءاللہ وہ آگ بجھے گی، میت کا دل بھی لے گا، اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ باقاعدہ نیتیں بھی اعلی حضرت نے لکھی ہیں فتح رضویہ شریف میں. تو یہ ہے کہ اذان دی جائے. تو اب ہم چونکہ اذان دیتے ہیں، دلاتے ہیں قبروں پر، اپنے مسلمان اور عاشقان رسول کے قبور پر، قبروں پہ بعد دفن، تو یہ ذہن میں جیسے کہ تصور بندہ لائے کہ یار میں جیسے قبر میں پڑا ہوں، اذان ہو رہی ہے، جواب دینے پر قدرت حاصل نہیں ہے، میں جواب نہیں دے سکوں گا، اب بھی جواب دینے پر مجھے قدرت حاصل ہے، اب میں تو نہ ثواب کماؤں، اور آنکھیں بند کرے اس تصور میں اگر اذان کا جواب دے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو لطف زیادہ آئے گا. تجربہ شرط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں، اس پر کوئی دلیل نہیں مانگنا، یہ میرا اپنا ذہن کی سوچ ہے جو میں نے آخری بتائی، اور دلیل اس صورت میں مانگی جاتی ہے کہ جب مطلب کوئی اس میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہو تو وہ حوالہ مانگے کوئی، یا فقہ کا ہو تو جزیہ مانگے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جو بھی کہا ہے ظاہر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو جائز ہے، جو بھی کام شریعت سے نہیں ٹکراتا، شریعت نے جس کو منع نہیں کیا تو وہ جائز ہوتا ہے، یہ تو اصول ہے، مسلمہ اصول ہے. ورنہ تو یہ پنکھے اور یہ ٹیوب لائٹیں اور لینتھر کی مسجدیں اور مائک پر اذانیں، مائک پر خطبے، اور یہ سب ناجائز ہو جائیں گے، کہ ان کا کوئی بھی یعنی کہ ثبوت کہاں ہے؟ لینتھر کی مسجدیں کہاں تھی دور رسالت میں، دور صحابہ میں مائک پر اذان کہاں ہوتی تھی؟ تو بہت سارے کام پھر ناجائز ہو جائیں گے. اس طرح تو قرآن کریم کہاں چھپتا تھا اس دور میں, درس نظامی کہاں تھا, مدرسے اور یہ جامعات اور یہ کہاں عمارت, یہ کورس ان کورس ان کا کہاں ہوتا تھا تعلیم کا, کوئی یہ سب بعد میں ہوا. خود بخاری جو کرتے ہیں نا تو بخاری بھی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی کہ بخاری سے دلیل دو, بخاری کہاں تھی, تو بخاری سے دلیل مانگنا یہ پھر جائز کیسے ہوگا, کس صحابی نے بخاری کی دلیل مانگی؟ تو یوں تو بات بہت دور چلی جائے گی. اللہ تعالی ہم کو منن والا بنائے, سوچن والا نہ بنائے. کاش عشق رسول کا جام پی کر پھر بخاری پڑھنا نصیب ہو. میں آپ کی دل جوئی کے لیے تھوڑا لطف آئے گا آپ کو, کسی نے شعر لکھا مجھے بڑا پسند ہے, میرا شعر نہیں ہے, بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ, میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ, ہو تو توفیق ایسی عطا یا الہی, ہو تو توفیق ایسی عطا ماشاء اللہ. بہت پیارے مدنی پھول اس اذان کے حوالے سے بھی ملے جامعت المدینہ کے اساتذہ کرام, ناظمین وغیرہ بھی ماشاء اللہ آج کی مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ ان کی حاضری ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کریں اور اپنے طلبہ کرام کو بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کا کی نکی کی دعوت بھی دیں, جذبہ بھی دیں, اور کوئی عملی طور پر یہ ہو تو انشاءاللہ بے شمار اس کی برکتیں باہر نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کثیر تعداد میں اساتذہ کرام مختلف شہروں سے آئے ہیں, تو ان کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اب مسجد کے اندر ہیں, مسجد کے اپنے آداب ہیں, ذہ نصیب ہم مسجد کا ادب رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. تو میں آپ کو احترام مسجد کے متعلق 12 مدنی پھول پیش کرتا ہوں, حاضرین ناظرین سب کے لیے انشاءاللہ اس میں فائدہ ہے. نمبر 1, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 2, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. نمبر 3, مسجد میں گیس خارج کرنا منع ہے. نمبر 4, مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے, جن کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر 5, فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کی ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر 6 پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی چپل مت پہنیے بلکہ اس کے سوال سے بھی بچیے. نمبر 7 مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر 8 اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 9 مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے اپنے گھر میں بھی اور کہیں مہمان بنے تو بھی. اور اگر کرائے کی دری ہو تو اس کے احکام تو اور سخت ہو جائیں گے. نمبر 10 مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک یعنی آواز پیدا ہو من آ گئے. نمبر 11 مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. نمبر 12 اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت اور اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منے تیار ہیں تو انشاءاللہ ایک کال چلا رہے چند منٹ کے بعد انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر بیٹیوں کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج 18 ربیع الثانی میرے یہاں مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کو بیعت فرما لیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل جس طرح اس کال میں بھی اپنے بچی کے لیے بیعت کے اعلان کے بیعت کے لیے گزارش کی گئی سبحان اللہ. اگر ایسے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہوں جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں بڑا شاندار موقع ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہے اور سیدی امیر اہل سنت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر سے ہمیں مرید کرتے ہیں قادری سلسلے میں داخل کرتے ہیں اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے. سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسمائی علی الارض یعنی بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے. سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا میں عبد القادر تو اچھا ہوں. یعنی غوث پاک ہمارے ہیں غوث پاک کے اگر کوئی مریدوں میں شامل ہو جائے تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو سعود عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. تو مرنے سے پہلے انشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے توبہ کا تحفہ بھی نصیب ہوگا. سیدی غوث اعظم اپنے مریدوں کو دلاسہ دیتے ہوئے قصیدہ غوثیہ میں کیا خوب فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی اے میرے مرید تو مت ڈر اللہ کریم میرا رب ہے اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. موقع بہت اچھا ہے اور ربیع الاخر کا مبارک مہینہ بھی ہے. آئیے امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائیں اور امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا انداز ہے کہ مرید کرنے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے تو جس طرح امیر اہل سنت فرماتے جائیں دہراتے جائیں انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید بھی ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. امیر اہل سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں میں آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب سے مرید رہیں گے انشاءاللہ فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے گزارش ہے ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی کروا دیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، اب باری آ گئی ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی، اور آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ مدنی مذاکرے میں شامل ہے وہ مدرسۃ المدینہ ہے باپا برکات مدینہ. سبحان اللہ، بھینس کالونی میں یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ ہے، باب المدینہ کراچی میں، اور یہ پلے کارڈ وغیرہ لے کر آئے ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، عرض بھی لے کر آئے ہیں، مرشد کہہ دو چل مدینہ. ماشاء اللہ، یہ ملاحظہ فرمائیے پاپا امیر السنت، فضان مدینہ کا. ارے واہ، نئی چیز بنا کے لائے. ہاں، اور یہ پورا اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ. کعبہ شریف، کعبہ شریف پھول وغیرہ سجائے. ماشاء اللہ، ایک پھول بھی لگا کے لکھ رہے ہیں. خود یہ پتی رہا کعبہ ہے. جی، مدنی مقصد تحریر ہے. ماشاء اللہ، اور یہ ہاتھ سے بڑے ہی زندگی سے جو ہے پینٹنگ وغیرہ کی ہے. کتنی پیاری پیاری تصویریں مدنی من لے آئے. آپ کے لیے دعا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ عزوجل ہمارے پیر و مرشد کو صحت و تندرستی عطا فرما اور درازی عمر بالخیر عطا فرما. آمین. اور نعرہ بھی لکھ کے لے کر آئے ہیں, مرشدی اتار پر, مرشدی اتار پر. یہ تھے ہمارے مدرسۃ مدینہ برکات مدینہ کے مدنی منہ جو پلے کارڈ وغیرہ لے کر. سوال کروں؟ جی بابا تیار ہیں. سبحان اللہ, زمین کا کون سا حصہ سب سے پہلے رکھا گیا؟ یہ بڑوں سے حاضرین سے. اچھا آگے پیچھے ہو گیا. دیکھو حاضرین سے اب یہ ہو سکتا سوال نہ ہی کیا جائے, اور سوال کرنے میں یہ ہے کہ کسی سے سن کر جواب یا موبائل فون یا ادھر ادھر سے دیکھ کر جواب نہیں دینا ہوتا, اگر یاد ہے تو دینا ہوتا ہے. امتحان میں نقل جرم ہوتی ہے. مدنی منی یا مدنی منی جواب دیجئے, وہ کون سی صورت ہے جو وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ القدر. ماشاء اللہ جواب درست ہے. انا انزلنا کی سورت جو ہے اگر وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی. نماز کے احکام پیج نمبر 14, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نماز کے احکام. اس کے لیے کیا بابا آسمان کا نظر آنا ضروری ہے یا سر اٹھا کے جیسے وہ جہاں وضو کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں آسمان نظر آ جائے؟ نابینا کیا کرے گا؟ جو لکھا ہے جواب دیجئے. بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد علی رضی اللہ عنہ. پھر سے جواب دیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. جواب درست ہے. اچھا اب چھوٹا مدنی منا جواب دے. غوث پاک کی پھوپھی جان کا نام بتائیے. بابا امیر سنت کی بار کے مرتے وہ چھوٹا مدنی منا تھا اور وہ چھوٹا تھا تو وہ کچھ اپنے انداز میں چلے گئے. وہ سو گیا لگتا ہے. تیاری تھی اس کی لیکن نہیں, وہ یہاں پر آ کے تھوڑے سے شاید اتنا بڑا رش دیکھ کر یہاں. اچھا اس کی وجہ سے تھی تیاری اچھی ان کی نا, شاید سن بھی رہے ہو نا. ان کو زیارت تو کروا دو یار. ان کے ابو کہا کہ تھوڑا کہاں ہے میں ابھی دکھا دیں وہ, شاید اب بتا دیں. اور ہمارے ایک مدنی منع ہیں بابا امیر السنت, وہ آپ سے جو ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد فرحان رضا اتاری مظفر آباد آزاد کشمیر سے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان, آپ میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے, بالخصوص میرے استاد صاحب کے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں. پیارے باپا جان، یہ جو مرغی لڑاتے ہیں لوگ آپس میں مرغی لڑاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر کب تشریف لائے گی؟ مرغے لڑانا، مینٹھے شیپ لڑاتے ہیں، تو اس طرح کے جانور جو لڑاتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آگئے ہیں نا دی. ماشاء اللہ میٹھا میٹھا مدنی منا نالے پاک بھی لگا رکھا ہے، سبحان اللہ. مدنی منے جواب دیجئے، غوث پاک کی پھوپھی جان کا نام بتا دیجئے. چلو ان کے ابو ہی بتا دیں، اور کیا ان کی طرف سے ام حضرت ام عائشہ رحمت اللہ علیہ. جواب درست ہے، ان کو امامہ باندھنے کی اجازت کا تحفہ. جی درست قبل تو ابھی جائیں لے کر آ جائیں. سبحان اللہ، اب بھی مدنی منع کو جواب دینے کی اجازت ہے. شاید امامہ پہلے جب نہیں، بےچارے وہ کنفیوز ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. صلو علی الحبیب، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، مسجد و تحریک جاری رہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. سوال یہ ہے، میں مخارج ادا کرنے کی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن عین اور حا ادا نہیں ہوتے، میں کیا کروں؟ بابا جان دعا بھی فرما دے. اللہ کرے کہ گرے کھل جائے زبان کی. کوشش جاری رکھیے، رات دن اس کی پریکٹس کرتی رہیں، اللہ کرے گا تو زبان کی گرے کھل جائے گی انشاءاللہ. مدرسۃ المدینہ بالغات میں اگر شرکت نہیں ہے تو اس کا بھی اہتمام کیجیے، اور اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کی، اسلامی بہنوں سے رابطہ بھی آپ کر لیں. تو اگر مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب نہیں ہے یا کہیں اور دور ہیں تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بھی قرآن کریم کو درست پڑھنے کی وہ سہولت حاصل کی جا سکتی ہے. اصل یہ پڑھنے والے کرتے کیا ہیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ اسلامی بھائیوں کا تو مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ یہ رات کو جیسے کہ عشاء کے بعد 40 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، تو یہ قاعدہ پڑھیں گے، اس وقت لے لیں گے، پڑھیں گے، سبق سنا دیں گے، پھر یہ چلے گئے دوسرے دن یہ قاعدہ مدرسے میں آ کر کھولیں گے. تو پھر یہ بولتے ہیں کہ ہم کو اتنے مہینے ہوئے یا اتنے سال ہو گئے ہمارا یہ ہو گیا اور حروف ادا نہیں ہوتا، تو کہاں سے ادا ہوں گے؟ اس کو تو سیریس لینا پڑے گا. نوٹے گننا نہیں آتی تھی آپ کو، جب سیریس لیا تو کیسا گننا آ گیا، گننا نوٹوں کی پہچان بھی آ گئی. جب چھوٹے تھے تو نوٹ پکڑ کے پھینک دیتے ہوں گے، پھر کیسی پکڑنے کی ترکیب بن گئی. تو جو کام سیریس لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کام ہو کر رہے گا. تو اسی طرح ایسا بھی بہنیں بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی کرتی ہوں کہ 25 گھنٹے میں ایک ہی بار قاعدہ کھولا اور پھر بھول گئی. تو یہ رات دن اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی، پریکٹیکل کرنا پڑے گا، اور نکالنا پڑے گا حرف، بھلے جیسا بھی نکلے پوری کوشش سے نکالے تو انشاءاللہ کبھی تو اصل مخرج سے حرف ادا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال بھی آیا، جب ہم گھر میں مدنی چینل دیکھتے ہیں تو کوئی ہمارے گھر آتا ہے اور وہ ہم سے کہتے ہیں تم لوگ اس چینل سے بور نہیں ہوتے، ہم اب ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں؟ وہ جیسی بندے کی ذہنیت، جیسی فطرت. تو اب جن کو اللہ اور رسول کے ذکر سے انسیت حاصل ہو گئی، مانوس ہو گیا جو، اس کو بوریت کاہے کو ہوگی. کہ مدنی چینل سے تو ذکر خدا و مصطفیٰ کی صدایں بلند ہوتی ہیں، کبھی تلاوت، کبھی نعت شریف، کبھی دینی مسائل، کبھی بزرگوں کی حکایات واقعات، کبھی عشق رسول کے جام تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بوریت جو مانوس ہو گیا اس کو نہیں ہوگی، جو مانوس نہیں ہے، جو گناہوں بھرے چینلز سے مانوس ہے، جو میوزک سے مانوس ہے، جو گانے باجوں سے مانوس ہے، جو فلمی ایکٹریس اور بے حیا عورتوں کے سڑے ہوئے چہرے دیکھنے سے مانوس ہے، وہ اس میں بور نہیں ہوتا، یہ اس کے نصیب، اور جس کو ذکر اللہ سے انسیت ہے اور وہ مانوس ہے اس کے نصیب. اللہ بس یہ ثانی ذکر جو بات ہے کہ ذکر اللہ سے انسیت ہو جائے اور بے حیا عورتوں کے چہرے دیکھنے سے کاش کاش کاش نفرت ہو جائے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے نفرت، اور پھر اس سے بچت کی صورت بن جائے. کاش کاش کاش. ایک شخص ہے جو پیر سے معذور ہے، وہ قبرستان جاتا ہے چپل کے بغیر، چپل کے بغیر نہیں چل سکتا، کیا وہ شخص چپل پہن کر قبرستان جا سکتا ہے؟ بالکل، آداب میں سے وہ تو اس میں لکھا ہوا بھی ہے فتح وہ ملفوظات میں اعلی حضرت کے، کہ اگر ببول کے کانٹے وغیرہ ہیں ایسی عذر ہے تو خود ہی وہ استثنا ہو جاتا ہے کہ پاؤں زخمی کرنے کی بھی تو اجازت نہیں ہے، تو بےچارا پاؤں ایک ہے اس کا، تو اس کو تو کوئی چیز چبھ گئی تو سیدھا گرے گا نیچے. یا سیدی، اسی طرح اگر کسی کے پیر میں تکلیف وغیرہ ہے تو کیا وہ طواف کے دوران بھی چپل پہن سکتا ہے؟ طواف و سعی. دیکھو، استعمالی جوتی تو مسجد میں نہیں پہنی جا سکے گی، آداب کے خلاف ہے. جیسے سردیوں میں مخصوص موزے آتے ہیں، یہ بوٹ نما ہی ہوتے ہیں، جوتی لگتی ہے جی، جس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ مسجد میں کسی کو دیکھے گا تو وہ اعتراض کرے گا جی، یہ جوتے پہن کر مسجد میں. تو یوں مطلب اس طرح کی اگر جوتی اور وہاں کے عرف میں اس کو روکا نہیں جاتا تو سر جائز تو ہے، لیکن وہ مسجد کے استعمال کی الگ ہو. احرام کی حالت، احرام اگر احرام ہے ہاں جی، تو پاؤں کے قدم کے اوپر کا ابھار جو ہے، اونچائی جو ہوتی ہے نا قدم کی، اس کو احرام میں چھپانا جائز نہیں ہے مرد کے لیے، یا عورتوں کے لیے بھی، مرد کے لیے چھپانا جائز نہیں ہے، تو اس لیے وہ تو ایسی جوتی نہیں پہن سکتا. اب پاؤں میں تکلیف ہے تو جرابے بھی نہیں پہن سکتا، اس کو ایسی جرابے ہوں کہ اس کے اوپر کا حصہ کٹنگ ہو اور وہ اس میں وہ ابھار نہ چھپتا ہو. اس طرح مگر سلی بھی ہوتی ہے جرابے، یہ بھی اجازت نہیں ملے گی نا. غالباً اس طرح کے موزے وغیرہ اور اس طرح کی چپل ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں، پتہ نہیں اس کو اردو میں یا میمن میں موجڑیا بولتے ہیں، تو وہ سلیوی بھی سلیم شاہی، سلیم شاہی کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم موجڑی کہتے ہیں نا، کھوسے بھی بولتے، تو کھوسے بھی شاید بولتے ہیں. اس طرح کی چیز آتی ہیں کہ جس سے وہ آگے سے بھی ہوتی ہے، کپڑے ٹائپ کا ہوتا ہے اور غالباً سلاوا نہیں ہوتا، سلاوا ہوتا ہے تو پھر تو وہ احکام آئیں گے. حضور سلیوے میں بھی چپل بھی تو سلیوے، چپل سلیوے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں دیکھو غور کر لیں کہ یہ لباس نہیں ہے. جب احرام میں چپل تو الگ چیز ہے، احرام میں اگر کوئی شخص جوتے پہنتا ہے یا جو اس رعایت کے ساتھ یا چپل پہنتا ہے اور وہ سلے ہوئے ہوتے ہیں، سلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو الگ ہے، اس کی تو اجازت بنے گی. لیکن ابھی یہ دیکھے جائیں گے کہ جو چپل ہیں اس کی کنڈیشن کس طرح کی ہے. جی، اوپر کا ابھار نہ چھپائے، موزے سلے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ موزہ موزہ ہے، جوتی جوتی ہے، دونوں میں فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا جو ملے سنت کا آفیشیل فیس بک کا پیج ہے، اس پر کچھ طرح کا سوالات ہے. اسلامی بھائیوں میں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے تنقید والا طریقہ اختیار کرنا یہ کیسا، یعنی کسی کی اصلاح کرنی اور اصلاح کرنے کا ایک اصلاح کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہوں گے، اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کے نزدیک طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ، اسلام کے نزدیک طریقہ کیا ہے، قرآن میں طریقہ کیا ہے، وہ آیت مبارکہ ہے نا، موعظہ حسنہ، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ پکی نصیحت، اللہ کے اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، یہ اسلام نے تعلیم دی. آپ کو جارحانہ انداز اختیار کرے گا سمجھانے کا کہ نلائک تجھے اتنا پتہ نہیں بے وقوف ہے کا، یوں بات کرتے ہیں یوں کہتے ہیں تو ذرا کو سامنے والے کو سمجھ تو کیا آئے گی، الٹا ضد پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، دشمنی جنم لے گی، پھر غیبتوں کے تہمتوں کے دروازے کھلیں گے، مار دھاڑ کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، بہت کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو جب بھی سمجھانا مقصود ہو نا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پیار سے سمجھائیں گے نا تو مانیں گے. وہ جانور بھی ہوتا نا اس کو بھی پیار سے ہی سدھانا پڑتا ہے. جیسے آپ بلی ہے جو بیوقوف ہوگا نا وہ بلی کو شش چھڑ چھڑ کر کے بھگائے گا، اور جو سمجھدار آدمی ہوگا کہ بلی کو قریب کرنا ہے نا تو بلی کو بچ بچ بچ کر کے جب ترکیب کرے گا نا اور اس کو ہاتھ پھرائے گا نا تو یہ بلی جو ہے نا یہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی اور قدموں کے ساتھ رگڑ کھا کر آپ سے انس حاصل کرے گی، یا یوں کہیے کہ شکریہ ادا کرے گی کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ہم کو جھاڑ دیتے ہیں اور شش کر کے بھگا دیتے ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں کہ ہم کو پیار دیتے ہیں، ہم کو کوئی پیار نہیں دیتا. تو اس کے بارے لے کے وہ اس کو یوں ایک مثال سے سمجھے کہ جو لکھا ہے اس طرح کا کہ ایک شخص چوڑیوں کا گٹھڑ لے کر جا رہا تھا سنسان جگہ پر، ایک چور کھڑا ہوا تھا، اس نے گٹھڑ پہ زور سے ڈنڈا مارا، وہ چور نے ابے بول اس میں کیا ہے، تو ایک چھناکا ہوا ڈنڈے مارنے سے، تو وہ چوڑیوں والے نے کہا کہ پہلے اس میں چوڑیاں تھیں اب کچھ نہیں ہے، اب اس کی قیمت ہی کانچ کی چوڑیاں تھیں ٹوٹ پھوٹ گئی تمہارے ڈنڈے سے. تو اسی طرح کسی کو جھاڑ کر ڈانٹ کر برا بھلا بول کر سمجھانے سے ظاہر ہے کہ وہ اس نے سمجھنا تو بہت مشکل ہے، اس کا نفرت بڑھے گی، بغض و عداوت کے بیچ ہوں گے اور اس طرح مطلب نقصان ہی ہوگا. اگر آپ کا مذہبی تشخص ہے، امامہ ہے سر پر داڑھی ہے، یا آپ کوئی اہل علم کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں یا کچھ کہلاتے ہیں، اور پھر اگر ایسا انداز ہوگا تو لوگ تو علماء سے نفرت کریں گے، حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے سمجھے، تو لیکن کوئی اگر ایسا کرے گا تو یہ دوسروں کو بھی بدنام کرے گا. تو اس لیے عالم کو بھی، مفتی کو بھی، جو بھی ہو، سب کو نرمی اختیار کرنی چاہیے، کہاں سختی کرنی ہے کہاں نرمی کرنی ہے وہ اہل علم کو پتا ہوتا ہے. اب اگر وہ کوئی کوا ہو نا، جیسے کہ وہ کوا جو تھا وہ اس کو مور کا پر ہاتھ میں آ گیا، اس نے اپنی دم میں وہ لگا لیا مور کا وہ پر، اور اب یہ خوش فہمی میں پڑ گیا کہ میں بھی مور ہو گیا ہوں، اور یہ موروں میں چلا گیا. اب موروں نے بھی پر دیکھا یہ سمجھا کوئی ہمارا ذات بھائی ہے یہ. پھر کیا ہوا، وہ موروں کو تھوڑا دھن چڑھتی ہے نا تو موروں نے اپنی وہ پیچھے کا جو دھن تھی نا وہ پھیلائی، اور اب وہ انہوں نے ٹہوکار شروع کی، بولنا شروع کیا موروں نے میٹھی آواز میں. اب یہ بولا اب تو میں پکڑا جاؤں گا نہیں کروں گا، تو اس نے بھی وہ بولنا شروع کیا اور دھوم تو پھولی نہیں اس کی، اور کائیں کائیں شروع کیا تو سب نے ٹھونگے مار کے اس کو ریس کرا دیا، تو ہمارا ذات بھائی نہیں کچھ تو کوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین عطا فرمائے، اس نے اخلاق عطا فرمائے، موعظہ حسنہ کی سعادت بخشے، حکمت عملی سے دین پھیلانے کی سعادت بخشے. جتنے بھی ہمارے مبلغین ہیں سب کو یہ مدنی پھول قبول کرنے ہیں کہ جھاڑ کر ڈانٹ کر برا بھلا کہہ کر کسی کو نہ سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، حکمت عملی سے سمجھائیں گے، انفرادی کوشش کریں گے تو فائدہ ہوگا، جھاڑیں گے ڈانٹیں گے تو فائدے کے بدلے نقصان کے پہلو نمایاں ہیں. اور اگر ایزا مسلم کی صورت بنی تو گناہ گار بھی ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. بنا دو صبر و رضا کا پیکر, ہے فلاح ہو کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں. ایک آپ کا ذات, آپ کی ذات سے متعلق سوال یہ آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے کام کاج وغیرہ کے حوالے سے بھی آپ کے متعلق روایتوں میں مضامین ملتے ہیں. آپ نے اس ادا کو ادا کرنے کی کس طرح کوشش کی؟ دعا کرے میں کوشش کرنے والا بن جاؤں. کوئی سے ماضی میں سے واقعات گھر کے کام کاج کے حوالے سے, کہ کبھی آپ کو سودا سلف لائیں, کبھی کوئی سا گھر کے معاملات میں آپ کا کوئی سا کردار رہا ہے؟ میری ماں کو ایک بار کسی نے, میرا دوست تھا, اس نے کچھ اسی طرح کی بات کی تو میری ماں رو پڑی تھی کہ میرا بیٹا بابو جو ہے نا, یہ کھیلنے کے دنوں میں بھی یہ کام دھندے کرتا رہا ہے. جو میں تو وہ یتیم تھا نا, تو کچھ نہ کچھ کام کاج وہ کرتا رہا اور گھر کا سودا سلف لانے کی ترکیب, سبزی گوشت یہ وہ بہت کام کیے میں نے, مزدوریاں بھی کی ہے, کندھے پر اٹھا کر سامان چھوڑنا, آٹا پسوانا کسی کا پیسوں سے, اور اس طرح کی مزدوریاں بھی کی ہیں میں نے, سبزیاں بیچی ہیں, کیا کیا بیچا ہے, بہت کچھ کیا ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب میری ماں رو پڑی تھی نا تو میرے دوست نے بولا, یار میں نے تمہاری ماں کو چھیڑ دیا, یہ اس نے افسوس کیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ اسلام بھائی امام شریف سر پر سجا چکے ہو. مدنی منا ابو ماشاءاللہ پہچانے نہیں جا رہے, مبارک ہو, اللہ کرے گا بھی قبر تک ساتھ چلتا رہے, یہ نہیں کہ باہر نکل کر جیب میں چلا جائے, یہ شاپر میں چھپ جائے. اب اس کو انشاءاللہ آقا کی سنت کو سجا لیا, سجا لیا خلاص, اب بھی پیٹ نہیں پھیرنی, اس کو پیچھت نہیں کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. یہ سوال غور سے سنیے گا. برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں, بتائیے اچھے خیال کو کیا کہتے ہیں؟ جواب کس سے لینا ہے اس کا؟ صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. عام دعوت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابہام کہتے ہیں ان کو, مدنی تربیت گاہ سے باندھ دو کھوٹے سے, رسی نرم ہوا, ریشمی رسی, مدنی رسی. یہ بولنے کچھ گئے تھے, نکل کچھ یہ لگتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھے خیال کو گمان کہتے ہیں. گمان کہتے ہیں. سوال پورا نہیں سنا آپ نے, ان کو بھی سنبھال لو, مدنی تربیت گاہ والو. برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں, بتائیے اچھے خیال کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھے خیال کو الہام کہتے ہیں. جواب درست ہے, اچھے خیال کو الہام. مدنی باکس. واہ یار, اب ہونا مدنی قافلے کا اعلان کر دو, 12 ماہ کا, 25 ماہ کا, وقف مدینہ کی بھی اجازت ہے انشاءاللہ. ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلے کی نیت کر دو انشاءاللہ. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں. اور ترنم سے بتانا ہے. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پہ فدا, تم پہ کروڑوں درود. جواب جی. تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. جواب درست ہے. ان کو بھی امامہ پہننے کی ترغیب انشاءاللہ. مدنی قافلوں میں سفر کی بھی دعوت انشاءاللہ, ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ. جواب دیجئے. سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس جی. قرآن کریم میں تو یہ لفظ نہیں ہے ان کے لیے. مدنی پنجاب سے آئے ہوئے گا. جی جی جی پنجاب. آپ لوگوں کے مطلب مدرس شاید لگ رہا ہے, کنفرم نہیں ہے, کنفرم کرنا بھی نہیں ہے. بوکھلاٹ میں بھی ہو جاتا ہوگا. ابھی طالب علم. جی ابھی طالب علم. طالب علم ہے جی. کون سے درجے کا؟ دورہ حدیث. دورہ حدیث شریف. ماشاء اللہ مرحبا. اللہ آپ کو عالم بہامل بنائے. اب غور کریں, دل ذہن پر زور ڈالیں. منزل قریب ہے, دہلی دور ہے لیکن آپ کی منزل قریب ہے. سب سے پہلے جی بولو. حضرت ادریس علیہ السلام. زبان میں چڑھا ہوا ہے بیچاروں. مدنی تحفہ دینا ہے یا لینا ہے بابا؟ ہائے بھائی ہماری کریم ہے یہ, کمائی ہے. چلو یہی ہم درجہ لگا لیتے ہیں اس کا, تلفظ کا یہی کر سکتے ہیں بیٹے. وہ الف جو ہے نا, اس کے نیچے کسرہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام. پورا علیہ السلام پڑھ. علیہ السلام. علیہ السلام. حضرت سیدنا ادریس. پورا پڑھیے جو میں نے. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. جواب درست ہے. ہماری برادری ہے, بعض اوقات زبان پر غلط تلفظ چڑھ جاتا ہے آدمی کا. چلو تلفظ کا ایک اور سوال کر لیتے ہیں کسی اور سے. اب برادری بھی باقی ہے آپ کی. اب یہ صلاح عام ہے, نقطہ یارہ نے نقطہ دان کے لیے. آج درست تلفظ بتائیے, مشقت صحیح ہے یا مشقت؟ لبے بھی کھل کے نہیں آ رہی, گھبراہٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو بیٹے, اندھیرے میں تیر نہیں مارنا, دونوں میں سے ایک تو درست ہوگا ہی. اسی بہانے اسکرین پر آنا ہی ہے. آپ پہلے وہ مدنی فیس بتا دیجیے, بھائی یہ جواب مدنی فیس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. باپا مدنی قافلہ ہر ماہ تین دن انشاءاللہ. اللہ اگر توفیق دے تو اس بار بھی انشاءاللہ. مشقت پاپا. اچھا کون تائید کرتا ہے کہ انہوں نے درست تلفظ کہا یا غلط کہا؟ درست ماننے والے کتنے ہیں؟ پیچھے لبے اچھا تو ہمارے خاموش ہیں. ادھر تو چند ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اکثریت کو, حاضرین کی اکثریت کو تو پتا نہیں ہے کہ کیا ہے اصل تلفظ. کیا مشقت درست تلفظ ماننے والے کتنے؟ یہ بھی ڈر کے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھا رہے کہ دونوں میں سے ایک تو درست ہے. تو چلو کچھ ہاتھ اٹھا دیے. اب آپ بتائیے مدنی منہ ایک بار پھر جواب. مشقت. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ عموماً پیلو کے درخت کی مسواک کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اس میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ جزاک اللہ خیرا. سائل کو بھی تلفظ سکھانے کی ضرورت ہے. عموماً عین پر پیش ہے. عموماً پیلو بنیادی طور پر ایک صحرائی درخت ہے, یعنی کہ ریگستان میں یہ پایا جاتا ہے. صحرا کے علاوہ بھی کئی ممالک میں یہ ملتا ہے. اس میں کئی بیماریوں کا علاج ہے. پیلو کے درخت کا مشہور ترین استعمال مسواک ہے. اس درخت کے اور بھی فوائد ہیں, جن میں یہ بھی ہے. پیلو کے پتوں کو زیتون شریف کے تیل میں ابال کر اس کی مالش سے جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے. پتوں کو پیس کر زیتون شریف کے تیل میں ملا کر جوڑوں میں جوائن جو ہوتے ہیں گھٹنے, یہ کونیاں, اور جو جوڑ ہوتے ہیں درد ہوتا ہے, تو پتوں کو پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر جوڑوں یعنی جوائنٹس کے ورم والی جگہوں یعنی سوجی بھی جگہوں پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. سوائلنگ جہاں ہوتی ہے تو اس پر فائدہ ہوتا ہے. جوڑوں کے اوپر جو سوائلنگ آ جائے تو یہ فائدہ ہوتا ہے. زیتون پیلو کے پتے ابال کر یعنی بوائل کر کے ان سے غرارے، یہ وضو میں جو کرتے نا غرارے، تو ان سے غرارے کرے تو منہ کے زخم میں فائدہ ہوتا ہے. پیلو کے پتے کوٹ کر، پیس کر، زیتون شریف کے تیل میں ملا کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کرنے سے، لیپ کرنے سے، اس کا بھی کوئی لفظ ہے انگلش مشہور لفظ ہے، لیپ کرنے سے نہ تو آبلا پڑتا ہے، یہ جو پھول جاتا ہے نا پانی بھر جاتا ہے یہ آبلا کہلاتا ہے، تو نہ تو آبلا پڑتا ہے اور نہ ہی بعد میں پیپ یعنی پس پڑتی ہے. اونٹ صحرائی جھاڑیوں کے علاوہ پیلو کثرت سے کھاتے ہیں، اسی لیے اونٹنی کے دودھ میں مختلف بیماریوں سے شفا کا عنصر یعنی حصہ جز پایا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے تم پر اونٹنی کا دودھ لازم ہے کہ یہ ہر طرح کے درخت پر چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں شفا ہے. الغرض پیلو کے درخت یعنی پیلو کے ٹری کا ہر حصہ، ہر پارٹ اپنی فادیت میں یکتا ہے، یعنی اب اس کے اندر پروفٹ اور فوائد میں یعنی کہ یہ یکتا یعنی کہ ون مطلب سب سے مطلب یعنی کہ منفرد ہے، یکتا ہے. یہ ایک مبالغہ کے طور پر کہا جاتا ہے. اس کے پتوں، چھال، شاخوں، پھلوں اور جڑوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سوال یہ ہمیں آیا ہے، میرے جیٹھ کا بیٹا ہے جو میرے بیٹے کو مارتا ہے، اور اگر میرا بیٹا جیٹھ کے بیٹے کو مارے تو میرے جیٹھ منہ بناتے ہیں جبکہ ان کا بچہ سب کو مارتا ہے اور سب سے پیٹتا ہے. میرے جیٹھ کسی سے منہ نہیں بناتے مگر میرے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ ذہن سے یہ باتیں نکال دیں کہ وہ نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو مسئلہ لیں انشاءاللہ. یہ بعض وقت ایسی باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں بھی ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو دعا کریں ان کے لیے ایسا وہ نہ کریں. اور شریف پردہ تو بہرحال جیٹھ سے ضروری ہے، دیور کا بڑا بھائی جو ہے نا وہ جیٹھ کہلاتا ہے، دیور یعنی اپنی شوہر کا بھائی، اپنے شوہر کا بھائی، شوہر کا چھوٹا بھائی اس کو دیور بولتے ہیں، شوہر کے بڑے بھائی کو جیٹھ بولتے ہیں، دونوں سے پردہ فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال، یہ سدرۃ المنتہا نام رکھ سکتے ہیں؟ حرج تو نہیں ہے، مانا تو اچھے اس کے. ہم یہ اصل وہ جبریل امین کی وہ حد ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے، سات تو آسمان سے اوپر ہے، بیری کا درخت ہے یہ. رکھ سکتے ہیں، عوام تو یہ بس یونیک ڈھونڈتے نہیں ہے، پھر الٹے سیدھے بھی نام بھی رکھ لیتے ہیں تو یہ سیدھا نام ہے. ارے الٹا نہیں ہے، اچھے مانا اس کے رکھنے میں کوئی شرن کوئی ممانت کی وجہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی. بابا سدرہ نام تو رکھا جاتا ہے لیکن سدرۃ المنتہا پورا پڑھ سکیں گے؟ وہ سدرۃ المنتہا نام تو وہ رکھنے کو رکھ لیں گے، کہنا سدرہ ہی ہے، اس کو مخفف اس کا سدرہ اعلی حضرت نے شعر میں بھی استعمال کیا ہے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا اس دنیا کے علاوہ بھی کہیں اور دنیا ہے جہاں لوگ آباد ہیں؟ اگر ہاں تو ان کا کعبہ اور رسولوں کی کیا تفصیل ہے؟ یہ فیس بک پر سوال آیا. یعنی انسان جہاں آباد ہوں، اگر یہ ہے تو انسان تو یہ اور یہاں کسی دنیا میں آباد ہیں، اسی دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور کوئی دنیا نہیں ہے. ہاں سمندر کی دنیا تو وہ آبی جانوروں کی دنیا ہے، پانی کے جانوروں کی دنیا ہے، تو وہ مکلف نہیں ہے، ایمان کفر اور ایمان لانا اور یہ ان میں نہیں ہے، جانور ہی ہے. ویسے دیگر عالموں کا تذکرہ تو بزرگوں کی کتابوں میں ملتا بھی ہے، اور مخلوقات کا تذکرہ بھی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن انسانوں کے لیے بہرحال یہی زمین جو ہے، یہی ان کی دنیا، یہی ان کا عالم ہے. 17,000 عالم، 18,000 عالم. اب یہ یا تو جیسے وہ 70 ہم کہتے ہیں 50 مرتبہ، ہو سکتا ہے یہ تو کوچے نے کہ کثرت کے حساب سے مبالغہ کا لفظ ہو، واللہ اعلم، یا پوری 18,000 ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدرسۃ المدینہ ٹاؤن شپ مرکز الاولیاء لاہور میں درجہ ناظرہ میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر رشتہ دار اولاد کے سامنے ان کے والدین کو برا کہے تو ان کی اولاد کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے. صبر کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی امی کو کسی نے برا کہا تو آپ اس کی امی کو برا کہیں، اس کا بیچاری کا کیا قصور اس کی امی کا جو اس کو برا کہیں؟ تو صبر کرنا چاہیے، جواب دیں گی تو لڑائی پھر پہلے زبان چلتی پھر ہاتھ چلتے. تو یہ بچیوں کو تو بالکل نہیں لڑنا چاہیے، ان کی لڑائی تو سب نے دیکھی ہوگی شاید، ایک دوسرے کا بال جب یہ پکڑ کے قابو آ گیا نا بال وہ کھینچتی ہیں تو پھر دونوں چیخ چیخ کر رو رہی ہوتی ہیں، تو لڑنا نہیں ہے. لڑائی لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب یہ انگلش کا ایک جملہ ہے, ہیل واز فل سو آئی کیم بیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم بھری ہوئی تھی تو میں واپس آ گیا. اس جملے کو لکھنا یا کہنا کیسا, برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. جہنم کے ساتھ یہ استہزاء تو ہے, مذاق بنانا. معلوم کر کے انشاءاللہ اس کا جواب, آیا یہ کفر ہے کیا ہے. ہے جہنم کا مذاق اڑانا تو شاید اس میں ہو, کیونکہ جس کو اللہ نے جہنم کا حکم دیا تو اب وہ اپنے طور پر تو رکنا یہ ممکن ہی نہیں ہے, بالکل ناممکن, محال, امپوسیبل. وہ جہنم میں جانا ہے, اپنی اس میں طاقت نہیں ہے رکنے کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو اسباب فرما دے, وہ شفاعت کی وجہ سے وہ عذاب سے رہائی تو پائیں گے. ظاہر تو بھری ہوئی سبب بنانا کہ چونکہ بھری ہوئی تھی اس لیے میں واپس آ گیا, معاذ اللہ. ایسا ہرگز نہ بولا جائے. انشاءاللہ اگر اس کا جواب ہم کو مل گیا تو ہم آئندہ ہفتے اس کو مدنی مذاکرے میں لیں گے انشاءاللہ. البتہ چونکہ انتہائی خطرناک جملہ ایک لحاظ سے بن سکتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں تو احتیاطاً توبہ و تجدید ایمان کر لیں. وہ صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول, جن کو اللہ نے مال دیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایسے دعوت اسلامی میں بے شمار عاشقان رسول ہیں کہ جو اپنے پیسوں سے تو شاید مدینہ نہیں دیکھ سکتے, لیکن جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. ہو سکتا ہے آپ سے کام لے لیا جائے. آپ جس کو مدینے بھیجیں گے, حج کے لیے بھیجیں گے, یقیناً اس کا دل خوش ہوگا. اور مسلمان کے دل خوش کرنے کی فضیلت مرحبا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ عز و جل کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. لہذا آپ کو اگر حج بدل کروانا ہے یا ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے, ویسے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اولیاء کرام, صحابہ کرام کے ایصال ثواب کے لیے اگر حج پر بھیجنا چاہتے ہیں نفل حج کے لیے, تو حج بدل حج نفل کے لیے, تو آپ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے لیے ضرور ترکیب فرمائیے گا. آپ ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے, اس نمبر پر رابطہ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے, دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال کرے. یا اللہ, جو کوئی دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے لیے نفل حج یا حج بدل کی ترکیب کرے اسے اس سے پہلے موت نہ دینا, جب تک یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. اور ایک کاش پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزا کے وقت اس پر کرم فرمائے اور اس کو کلمہ پڑھائے. یہ دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے کہ آپ کی رقم سے ہم غریب ہی کو حج کروائیں یہ ضروری نہیں. برائے کرم ہمیں رقم اس اجازت کے ساتھ دیجئے کہ دعوت اسلامی جس عاشق رسول کو چاہے آپ کی رقم سے حج کروائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہن کو اس کے محرم کے ساتھ حج پر بھیجا جائے. میں دنیا بھر کے ناظرین کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں, حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی اب یہ سروس بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. مفتی صاحب, حج بدل کس کو کہتے ہیں اور کس کا حج بدل کروایا جا سکتا ہے؟ جن پر حج فرض ہوا اور انہوں نے نہیں کیا, حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اب جانے کی طاقت نہیں, تو اب ان کے اوپر لازم ہے کہ یا تو اپنی زندگی میں ہی, کہ جب پتا کہ میں جا نہیں سکتا دوسرے کو بھیج سکتا ہوں, تو دوسرے کو بھیجنا ان کے اوپر فرض اپنے مال سے, اور اگر اس وقت نہیں تو پھر وصیت کر کے جانا فرض ہے. مرنے سے پہلے یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے مال سے تہائی مال سے میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے. اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی ٹھیک ہے, اب اس کے خاندان والوں پہ فرض تو نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ بھیجے, لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بندہ عذاب میں ہو. اللہ, وہ دادا ہے, وہ دادی ہے, وہ نانا ہے, وہ نانی ہے, وہ باپ ہے, وہ ماں ہے, وہ جن کے یہ ورثہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ حج نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کے اندر ہو, فرض تر کیا تھا. تو اب اولاد ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے, ان کے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے اب اپنی طرف سے کسی کو حج کے اوپر بھیج. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو جو خود حج کرنے جاتے ہیں ان کا اپنے بعدوں کا حج نہیں ہوتا, عرفات کے باہر سے بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو حج بدل کے لیے بھیجا جائے تو اسے بھیجا جائے جسے حج کے مسائل آتے ہیں, جس کی تربیت کی کوئی صورت ہو, اور پھر اس کے دیگر مسائل تھے اس کے اوپر خود حج فرض نہ ہو کہ خود حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج کیا نہیں, دوسرے کا حج بدل کرنے نکلا ہوا. اس کے لیے مکرو تاریخ میں اس کو بھیجنا ٹھیک ہے. تو اگر اب چونکہ ہمیں اس کی اتنے مسائل پتہ نہیں ہوتے تو اس کا ایک آسان وے یہ ہے. تو اب الحمدللہ یہ اپارچونیٹی اگر دعوت اسلامی کی طرف سے شروع ہوئی ہے تو بہت شاندار ہے. بہت سارے مدنی چل کے ناظرین پاکستان میں, دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوں گے, فون نمبر بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ رابطے کا جو ٹائم ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی طرف سے کالز آئیں گی, اور کیا پتا آج اس بار اس حج بدل کی برکت سے ہمارے کتنے عاشقان رسول جو ہیں وہ حج کی سعادت کو تشریف لے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ اعلان آپ نے سن لیا ہے, تو جو بھی حج بدل کروانا چاہیں اسکرین پر نمبرز پہلے بھی چلائے گئے, اور ہمارا جو مدنی چینل کا نمبر بھی ہے واٹس ایپ کا, اگر آپ اس پر بھی ہم سے رابطہ کر لیں گے تو ہمارے مکتب کے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے. یاد رہے کہ گورنمنٹ اسکیم میں فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 12 جنوری ہے, 24 جنوری تک یہ وقت ہے, تو اس سے پہلے پہلے گورنمنٹ اسکیم میں فارم جمع کیے جائیں گے, اور اس کے بعد قرآن دازی ہوتی ہے. ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو ہم ان کا فارم جمع کروا دیتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ قرآن دازی میں نام نہیں نکلتا پھر انہیں اطلاع کرتے ہیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں تو پرائیویٹ حج اسکیم کے ذریعے بھی, پرائیویٹ کا کسی گروپ کے ذریعے بھی ان کو حج پر بھیجا جاتا ہے. ہمارے الحمدللہ بعض اوقات جیسے امیر علیہ سنت کی ہم نے وائس میں بھی سنا, ضروری نہیں کہ ہم علماء کسی غریب کو ہی بھیجیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم علماء کو پریفر کریں. دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی تشریف لے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر مبلغین بھی جاتے ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ تو ہم بتائیں گے. اور اسی طرح جو اسلامی بھائی خود سے حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ نے معاونت کا یعنی مدد کرنے کا ان کو یہ سمجھے کہ رہنمائی کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے کہ آپ اگر اس سال گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے حج پر جانا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ پر حج معاونت فارم دستیاب ہے, وہ حاصل کر لیجئے. بقیہ ہدایات اس پر موجود ہیں کہ کس طرح آپ دعوت اسلامی کے ذریعے اپنا فارم جمع کرا سکتے ہیں. یاد رہے ہم کوئی گروپ یا کوئی کاروان نہیں چلاتے, آپ کو فارم بھرنے میں مدد کرتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی اور عاشقان رسول مل کر حج پر جائیں. ایک گروپ بنا کر گورنمنٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے, اگر اس میں قرآن دازی میں نام نکل آئے تو سارے عاشقان رسول مل کر چلے جاتے ہیں. بقیہ سارے انتظامات اور سارے معاملات وہ گورنمنٹ حج اسکیم کے ہوتے ہیں, ہماری صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ عاشقان رسول مل کر جائیں تاکہ اس سفر پہ بھی الحمدللہ علم دین بھی سیکھتے رہیں, حج کے مسائل بھی سیکھتے رہیں, اور عشق رسول بھرے معاملات بھی ساتھ چلتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ 18,000 عالم کی بات نکلی تو فتح رضویہ شریف میں سوال ہوا ہے کہ 18,000 18,000 عالم ورلڈ سے مراد میننگ کیا ہے اس سے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عالم 18 ہے, 18 ورلڈ ہیں, اور ہر عالم میں ان 18 میں سے ہر عالم میں بہت سارے اور عالم ہیں اس کے اندر میں. تو یوں اس کو مبالغے کے طور پہ کہ وہ 1,000 عالم ہے ایک میں, تو یوں 18 کو 18,000 کہا جاتا ہے. اچھا, اور ان میں چاند, ستارے, آسمان, زمین, عرش, کرسی, درخت یا ٹریز, سٹون, پہاڑ, سمندر, یہ سب شامل ہیں اس میں عالم میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب. شرف دے حج کا مجھے سن کے چل چل چلوں میں آ جائے پھر پتا یا رب یا رب. بس سن کے چل چل چلوں میں آ جائے پھر قضا یا رب. آج اس ہفتے کا رسالہ غسل کا طریقہ پیج اس کے 26 یعنی 26 ہے. بڑے سائز کا ہدیہ 11 روپیہ جبکہ چھوٹی سائز کا پاکٹ سائز کا ہدیہ 6 روپے اور 11 زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے. تو یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے. آئندہ ہفتے تک اس کو پڑھنا ہے. آئندہ ہفتہ 13 تاریخ آئندہ ہفتہ 13 جنوری 2018 تک یہ پڑھ لینا. 26 پیج میں بدھ سے ہی لوگوں کو اس طرح بھائیوں نے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ میسج بھی آ گئے مجھے, پیغامات آ گئے کہ ہم نے پورا پڑھ لیا رسالہ. تو یہ آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو پڑھنے سے پتا چلے گا کہ وہ اب تک غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا. یہ تو آپ کو سارے کام چھوڑ کے صحیح بولتا ہوں کہ فوراً پڑھ لینا چاہیے. آپ پڑھیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ آپ کو غسل کرنا آتا ہے یا کیا. اس میں باریک مسائل آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. پھر یہ کہ اس میں غسل فرض غسل کون سا ہوتا ہے, سنت غسل کون سا ہوتا ہے یہ بھی ملے گا, فرض کب ہوتا ہے یہ بھی ملے گا. اس میں طرح طرح کے اس میں الحمدللہ مسائل موجود ہیں اور سب کے لیے یہ مفید ہیں الحمدللہ. آپ کو غسل کرنا آتا ہو تب بھی اس کو پڑھ لیجئے, رینیو ہو جائے گا اور کئی باتیں آپ کی آپ کو زیادہ اس میں ملیں گی, زائد ملیں گی انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے یہ رسالہ آنے والے ہفتے سے پہلے پہلے پڑھ لینا انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر امیر اہل سنت ریکارڈ ریکارڈیڈ دعا ہو تو سنا دیجئے. یہ ہر بار اعلان کے بعد سنانی ہوتی ہے. اگر میں نے وہ ریکارڈ کری ہے تو بھول گیا ہوں تو پھر اب میں بھول گیا ہوں شاید. چلا امیر اہل سنت, پچھلے ہفتے آپ نے رسالہ باحیا نوجوان پڑھنے کے لیے دیا تھا. الحمدللہ عز و جل بیرون ممالک کی تقریباً 3660 یعنی 3660 اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور جامعت المدینہ للبنات, مدرسۃ المدینہ للبنات, دار المدینہ للبنات اور آن لائن مدرسۃ المدینہ للبنات کی تقریباً 661 یعنی 661 اسلامی بہنوں کے رسالہ پڑھنے کی اطلاع ہے. جبکہ پاکستان بھر کی کم و بیش 56714 یعنی 56714 اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھا. مجموعی طور پر 61,035 یعنی 61,035 اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھا اس کی اطلاع ہے. دعائے بے حساب مغفرت کی مدنی التجا ہے. ماشاءاللہ یغفر بغیر حساب. صلوا علی الغدیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت شیخ عمر رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے. ایک مرتبہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں ایک راہب یعنی کرسچن جو عبادت گزار تھا حاضر ہوا اور اسلام لے آیا, مسلمان ہو گیا. بعد میں اپنے مسلمان ہونے کا قصہ یوں بیان کیا کہ میں یمن میں رہتا ہوں, جب اسلام میرے دل میں اس کی محبت اور صداقت یعنی سچ ہونا گھر کر گیا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اہل یمن میں سب سے بہتر شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا. اسی خیال میں بیٹھا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. خواب میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا بغداد جا کر شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو. بلا شبہ وہ اس وقت اپنے زمانے کے سب سے بہترین انسان ہیں. سلطان ولایت, ولیوں پہ حکومت, شہباز خطابت, فانوس ہدایت, سرتاج شریعت, ہے رب کی نعمت, اللہ کی رحمت, ہے باعث برکت, ہے صاحب عزت, درجہ کرامت, ہے بحر سخاوت, فرما اور حمایت, چل جائے مصیبت, میں صدقے جاؤں غوثِ پاک, میں واری جاؤں غوثِ پاک, میں صدقے جاؤں غوثِ پاک, میں واری جاؤں غوثِ پاک, میں صدقے جاؤں غوثِ پاک, میں واری جاؤں غوثِ پاک, میں صدقے جاؤں غوثِ پاک, میں صدقے جاؤں غوثِ پاک, میں واری جاؤں غوثِ پاک, صدقے جاؤں غوثِ پاک, میں صدقے جاؤں غوثِ پاک, میں واری جاؤں غوثِ پاک, صدقے جاؤں غوثِ پاک, خدا کے فضل سے ہم پر ایسا صدقے جاؤں غوثِ پاک, میں واری جاؤں غوثِ پاک, صدقے جاؤں غوثِ پاک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا, اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شائن شان اجر عطا فرما, جنہوں نے مجھے ایصال ثواب کیا وہ نیکیاں بھی قبول کر کے اپنے کرم کے شائن شان ثواب عطا فرما. الہ العالمین یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. الہ العالمین محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً بالخصوص ہر ماہ تین دن مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے. الہ العالمین ہمارے اعمال نامے میں جو بھی گناہ ہیں گناہ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. الہ العالمین ہماری مغفرت حتمی مغفرت ہو جائے. اے اللہ ہم بخشے جائیں. الہ العالمین گناہوں سے ہم دور رہے, نیکیوں سے اے اللہ ہمیں رغبت رہے, ہم نیک بن جائیں, تیری پسند کے بندے بن جائیں. الہ العالمین نمازوں میں دل لگے, سجدوں کی لذتیں ملیں. الہ العالمین ہمارے اخلاق عمدہ ہو جائے. الہ العالمین ہمیں نیکی کی دعوت دینا آ جائے، سمجھانا آ جائے، مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچے، ایذا رسانیوں سے بچے، الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. یا اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے. الہ العالمین مدنی چینل کے ذریعے بھی جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی صحت دے، ان کے مریضوں کو بھی صحت دے. جو دعا میں شریک ہیں نہیں ہو سکے ہیں، سب مسلمان مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. یا اللہ جن جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں مل جائیں. الہ العالمین جو جھوٹے کیس جن پر بنے ہوئے ہیں ان سے نجات پائیں. الہ العالمین جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں رہائی پائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو. الہ العالمین ساری امت پر کرم کر دے، امت کی مغفرت کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. گناہوں کی سے عالمی مد مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عشقان رسول موجود ہیں اور انشاءاللہ عزوجل ابھی مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بھی ہوگا, تو انشاءاللہ عزوجل جو خصوصی مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے وہ بھی اس سلسلے کو دیکھ سکیں گے, دیکھ اور سن سکیں گے. تو بابا آج اسلام بھائی آپ کے ساتھ سحری کر سکیں گے اگر کل روزہ رکھنا چاہیں تو؟ سبحان اللہ, کوئی ہے ایسا جو کل روزہ رکھنا چاہتا ہو امیر علیہ السلام کے ساتھ سحری کرنا چاہتے ہو؟ ماشاء اللہ, ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں. ماشاء اللہ, واہ, مرحبا. تو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھانا ہے, اگر بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ یہ مدنی چینل کا بڑا مقبول سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, اس کا آغاز ہو رہا ہے 9 جنوری آنے والی منگل سے. اب یہ سلسلہ کیسا ہوتا ہے آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. ان جھلکیوں سے پہلے جی کل بھی آزمائش کی میں بات کر لوں یار, یہ جو ماشاءاللہ نعت خوان ہمارے ان میں ایک سید صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے باہر ملکوں میں جا کر بھی مدنی کام کیا, شاید ہو سکتا ہے تعارف نہ ہو یا انہوں نے شفقت فرمائی ہو, انہوں ان سے کہا گیا ہو پڑھیے اور عاجزی فرمائی ہو, ہم پتہ نہیں افسردہ کیا ہے. تو نعت خوانوں کو یہی چاہیے کہ سب کو موقع دیا کرے, ہو سکتا ہے ان کو موقع دیا ہو, خود ہی عاجزی فرمائی ہو, شفقت فرمائی ہو. سلام جی ان کے نانا جان کی بارگاہ میں ہم ان کے وسیلے سے اب انشاءاللہ پیش کریں گے. کہا ہوگا نہیں میں سے انہوں نے آج سے فرمائی ہوگی جی, وہ تشہیری مدنی گلدستہ بھی ماشاء اللہ آ رہا ہے, وہ سلسلہ جس کا تھا انتظار. ایک مقابلے کی فضا اور جیتنے کی جستجو, جی ہاں وہی سلسلہ جو گھر بیٹھے ہمیں بہت سارا علم دین عطا کرتا ہے, وہ مقبول عام سلسلہ جہاں تھی چہروں پر چمک بھی اور افسوس بھی. وہی سلسلہ جس میں کبھی تو ہم عشق رسول میں آنسو بہاتے ہیں, کبھی خوف خدا سے لرستے ہیں اور کبھی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے. بے گما شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار, یعنی عثمان عمر حیدر و اکبر صدیق, جواب درست دے دیا ہے. وہ سلسلہ جس میں ہے ذہانت کا امتحان بھی اور آپ کے لیے انعامات بھی, جس میں بہت سارے سوالات اور نت نئے جوابات, دلچسپ انداز اور خوبصورت باتیں. اے خضر بیل بجائی ہے پہلے اسلام آباد والوں نے, تو حسینی حسین کیوں نہ وہی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ. ہمارے اسٹوڈیو میں آنے والے عاشقان رسول بھی اور گھر بیٹھے ناظرین بھی بے شمار تبرکات حاصل کرتے ہیں. اس سلسلے کی برکت سے کئی عاشقان رسول نے مدینہ منورہ حاضری کا شرف پایا. جی ہاں, میری مراد آپ کا, ہم سب کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش. اب یہ ذہنی آزمائش پہنچ چکا ہے سیزن 9 تک آ رہا ہے آپ کے مدنی چینل پر, تو دیکھنا نہ بھولیے ہر منگل بدھ اور جمعرات کی رات 9 بجے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 مدنی چینل پر. Oh,

محبوب سبحانی غوث پیا جی نانی محبوب سبحانی غوث پیا جی نانی محبوب سبحانی غوث پیا جی نانی کھلا میرے دل کی کلی محبوب سبحانی محبوب سبحانی اے خدا میرے آقا کو شاد رکھ اے خدا میرے آقا کو شاد رکھ ان کے سارے گھر کرے رہ تو جہاں میں خدا